Hát nagy szeretettel köszöntünk mindenkit 39. alkalommal a CubeCast e-heti adásában, és most csak Vikivel osztozunk így a képernyőn. Szia, Vici! Vici, úristen! Ez már ennél égőbb nem lehetne. Szóval, szia, Viki! Szia, Csonti! És szia, mindenki! És amint látjátok, a két úriember alattunk nincsen jelen. Viktor nem sokára érkezik, ha minden igaz, addig minden esetre egy ilyen nagyon bájos Minecraftos macska képet beraktam helyette, és Simon pedig még mindig a vizsgáival küzd éppen, úgyhogy szorítsunk neki, és akkor, ha minden jól megy, hamarosan hárman leszünk, de addig is, hát nem ússzátok meg, hogy beszéljünk ma este is a játékokról, meg úgy egyébként is, ami így eszünkbe jutott, felötlött így a YouTube-ba, vagy bármi egyébben kapcsolatban. És azt hozzá kell tenni, hogy mind a ketten mocskos fáradtak vagyunk, mert nagyon nehéz hétvége után vagyunk, kevés alvással, viszont annál több teendővel, úgyhogy nézzétek el nekünk az esetleges bakikat. Na, hát akkor szerintem indítsuk rögtön egy kis visszakacsintással, hogy mégis miért vagyunk részben annyira fáradtak, ugyanis a múlt hét péntek, szombat, és még vasárnap is? Nem, csak péntek, szombat. Azt hiszem szombat éjfélkor lett vége. Igen, tehát volt egy a magyar YouTube történetében hát igencsak egyedülálló és szerintem úttörő kezdeményezés, legalábbis így a gaming terén szerintem kijelenthetjük ezt. Ha esetleg lett volna bármi ilyen, akkor nyugodtan javítsatok ki, ha tévedek. Tehát a lényeg az, hogy egy gyógypedagógiai intézet számára játszottunk 36 órán keresztül, vagy talán igen. Még több is? Igen. Igen. És csak hogy még így lezárjuk a dolgot, és esetleg, ha valaki erről lemaradt volna, mert mondjuk a játékok nem érdeklik, de az, hogyha mi itt beszélünk így többé-kevésbé értelmes dolgokról, vagy kevésbé inkább gyógykor, akkor a számla számát a Mlinko István Gyógypedagógia Intézetnek, de Vicky ezt jól tudja. De nem fogom bemondani, mert nincs felírva. Igen. Na, tehát a gyógypedagógiai intézetnek a számlaszáma az itt van még ennek a közvetítésnek, illetve videónak, ha valaki utólag nézi a leírásában, és ez a Mlinko István gyógypedagógiai, EGRI Mlinko István gyógypedagógiai intézet, és hogyha valaki úgy érzi, hogy még esetleg utólag is számna rá néhány forintot, akkor ezt most megteheti, és akkor ezt köszönjük szépen így utólag is. Na, és hogyha már itt tartunk, akkor neked milyen volt ez a dolog így, Viki, vagy így hogyan élted meg, csak egy picit még így levezetésképpen? Én nagyon-nagyon élveztem, én nagyon-nagyon jól éreztem magam, közben gyorsan előrántottam itt a programot, hogy érdemben is tudjuk mondani, hogy ugye péntek déltől szombat éjfélig tartott, és ugye egy csomó videós részt vett benne, a Game Zone-os srácok voltak a legdurvábbak, akikkel csak így futólag tudtunk így pacsizni, és tőlük loptam a szelet pizzát, mikor már nagyon kész voltam a stream után. Ők déltől hajnali 3-ig tolták pénteken, vagyis hogy szombat hajnali 3-ig, és aztán szombat hajnali 3-kor vett át Viktor, aztán volt ugye a Szalaisti, volt Simon is, Kacival, volt Gémde Iroda, a Pamkutyáék, Zsozé, úgyhogy, és Ó Roberto, úgyhogy szerintem tök jó kis csapatot tudtak összerántani, és nyilván az volt a legkülönlegesebb, hogy egy jó ügy érdekébe gyűltünk össze, és mindenkitől csak azt hallottam vissza, hogy mennyire rettentően élvezte. Tehát, hogy mi is ott voltunk 5 plusz órán keresztül, és annyira ilyen szívmelengető volt, meg ilyen barátságos számomra, és nagyon, nagyon, nagyon tetszett ez az egész, és nem... Tehát, hogy semmilyen feladat érzete nem volt a dolognak, és úgy ültem ott 6 órát a streamben, hogy pisilni sem mentem ki, mert még az se jutott eszembe, annyira oda koncentráltam, nem csak a játékra, hanem nem tudom, számomra egy ilyen tök különleges érzelmi környezete volt az egésznek így. Hát meg, hogy bemond óránként egyszer legalább a nevét. Azt komolyan, az olyan koncentrációt igényel, de most halál komolyan, én így az adás végére 5 óra után nagyjából úgy megjegyeztem, de tehát így Viki az így rendítetetlenül nyomatta. De pont ezt beszéltük, hogy tényleg olyan érdekes neve van ennek az intézménynek, hogy így, hú, hát... Ja, de tényleg így nekem is így nagyon lett volna a péntek estére így családi program, de amikor így Viktor írt rám, hogy lenne ez a dolog, akkor így úgy voltam vele, hogy ezt most akkor így nyugodt szívvel mondom le, mert ennek tényleg van, látom értelmét. Tehát nem csak otthon ülök és játszom játékokkal, hanem valami jó ügyért történik. És ebből kiindulva egyébként, csak hogy így párhuzamot vonjak, külföldön ennek már, hát, mint nagyon sok minden másnak, azért nagyobb hagyománya van. Csak hogy így a legismertebbet mondjam, az Athen nevezetű figurának, lehet, hogy akik vovoztak, vagy szoktak Hearthstone-ozni, azok ismerhetik a nevét, hát egy ilyen nagyon-nagyon karakteres figura nevezzük annak. Nagyon sokat trollkodik, meg sok média hacket csinált. Mindenesetre ő a legjobb paladin a világon, a World of Warcraft-ban, the best paladin of the world. Na és ő neki van egy ilyen kezdeményezése, a Gaming for Good. És ugyanezt csinálja lényegében, hogy orbaszájba játszik, de tényleg orbaszájba, de ezzel párhuzamosan valami irdatlan nagy adományokat szedett össze éhezők, afrikai, meg minden más ilyen harmadik világbeli kisgyerekek számára, de itt tényleg nagy pénzekről van szó, tehát ilyen szerintem már van több 10 millió dollár értékű összeg, ami azért nem kis pénz. Igen, úgyhogy ez egy nagyon jó ilyen megnyilvánulása annak, hogy a videójátékokat több jó dologra is lehet használni, mint azt mondjuk így elsőre gondolná az ember. És ugye korábban már beszéltünk, hogy az oktatásban, az egészségfejlesztésben, és akár még a jótékonykodásban is mennyi mindent lehet belőlük kihozni. Amellett, igen, hogy azért ugye minket is, meg ahogy hallottam, a Elszajmékat is, tehát azért ilyen konstans 5-600 ember folyamatosan nézte a streameket. Nyilván amikor a Game Day iroda volt, vagy a Pamkutyáik, akkor gondolom még többen, de ez is tök nagy dolog szerintem. Basszus, felmentem 4 óra 20-kor szombat reggel, mondtam is a Siriusnak, hogy na, megyek, benézek, mert akkor kellett kelnem, és 300 ember nézt, és így ültem, hogy de hát reggel 4:30 van. Azért kíváncsi lennék, hogy abból a 300 emberből hány volt olyan, aki már így a klaviatúráján folyatta a nyálát kb. És horkolt közben, így a monitor előtt. Na de így tényleg igen, és ki jó kell volt látni, hogy ilyen lelkesek voltak. A moderátorainkra is. Mert amikor felmentem 4:20-kor, még ugyanúgy moderáltak, mint előtte este 6-tól, vagy 5-től, vagy nem tudom hánytól, amikor ott voltunk. Tehát, hogy az is valami elképesztően nagy dolog szerintem. Hajjaj. Úgyhogy a moderátorok is kivették a részüket ebből az egészből. Komolyan, hogy már én is azon gondolkodtam, hogy így azért megvan ez a kis moderátori klik, legalábbis így párunk csatornája között, hogy őket így tényleg már így közreműködőként, vagy valamit így meg kéne már így név szerint is nevezni. Csak ha esetleg valaki moderátorokat keresne, akkor tudja, kihez forduljon. Ja, meg tök jó volt az is, hogy tényleg a chat se volt olyan vállalhatatlan, mondjuk így, tehát így tök jó fejek voltak az emberek többé-kevésbé. Meg úgy jó volt SimCity-zni, mert egyébként amúgy SimCity-t játszottunk. Uh-huh. És nagyon durván toltuk. Hát te, én körülbelül a csőddel küzdködtem folyamatosan, de azért építgettem a dolgaimat. De jó, nekem azért volt egy óra előnyöm hozzád képest. Ugye én elkezdtem körülbelül olyan 17:30-kor, és te 18:00 után csatlakoztál be, úgyhogy volt azért előnyöm, te is felhúztad volna magad. Hát jó, de azért neked így a gazdaságot sokkal erőteljesebb volt. Mondjuk úgy. Tehát így, amikor én így azzal küzdködtem, hogy egy nyomvat 10 000 dolláros ilyen fejlesztést meg tudjak magamnak így finanszírozni, akkor te így, hát most így van pár százezrem, mert nem tudom, hogy befektesek-e a processzorgyára, vagy inkább új kaszinó, és akkor így mondom, úristen. Igen, emlékszem, amikor megegyeztünk, hogy jó, most tejt az ide, hogy küldjek neked egy kis pénzt, és így megkérdeztem, hogy 400 000 elég lesz. Még akkor is 1 000 000 fölött már. Igen, tehát így a processzorban van biznisz, meg úgy alapvetően az informatikában van biznisz, még a SimCity-ben is. Hú. Viszont ahogy így játszottunk bennem, tényleg nagyon erőteljesen megfogalmazódott az, hogy megint vissza kéne térnem a City Skylineshoz. Én azzal nem játszottam, és pont most néztem, és tényleg meg is van, és nem tudom, miért nem játszottam vele. Figyelj, ha időd engedi, és van kedved, szerintem tégy vele egy próbát, mert megrázóan jobb csomó aspektusból, mint a SimCity. Tehát konkrétan... De ennyire? Hát konkrétan mindaz, ami a SimCity-ben bántotta a játékosok csőrét, azt itt nem rontották el. Ergo... De mik azok a dolgok? Hát ad egy. Lehet offline is. Jó, most már a SimCity-t is lehet, mert belepecselték így a Maxisnek így az utolsó lehelletével, mielőtt az EA bezárta, de belepecselték, hogy legyen benne online meg offline játékmód külön választva. És ahogy így most belogoltam, láttam, hogy így nagyon motiválják az embereket, hogy rakják át az online városaikat offline környezetben. Gondolom, előbb-utóbb le akarják lőni a szervereket, és akkor így... Oh, no! És akkor mi lesz? Már nem játszhatunk majd? Hát offline játszhatsz, igen. De hát mi lesz a több játékos dolgokkal? Hát lehet, hogy rájönnek, hogy ez a zsáner nem feltétlenül a legjobb több játékos módra, vagy pedig ilyen peer-to-peer alapon, tehát, hogy nem szerv, vagy egy szervert meghagynak, és akkor... De ezt szerintem ők látják, hogy mennyi a terhelés, tehát... Aha. De az ilyet ismerve, tehát a Command & Conquer első szériáinak sem biztosítanak már olyan supportot, amit kellene, de azért árulják őket. Tehát itt olyanra kell gondolni, de azok tényleg ilyen 20 éves játékok már, de nem indul el. Tehát meg tudod venni egy ilyen bundle keletében, ez a, hogy az összes Command & Conquert egyben megveszed valami 7-8 ezer forint értékű összegért, ami tök jó, viszont én így alapvetően az első szériával, tehát a Command & Conquer, a Red Alert, ezekkel játszanék, és így elindítottam még tavaly előtt, vagy tavaly az Originen, és így nem működött. Tehát így, és így utána olvastam fórumokon, és mindenki arra panaszkodik, hogy az EA nem szupportálja azt, és nem működik. Tehát nem csinálták meg olyanra a játékot, hogy működjön az új operációs rendszereken, de viszont benne van a csomagban, hogy vedd meg paraszt. Istenem. És a legszebb az egészben, hogy utána le kellett kalózkodnom a Command & Conquert, és egy külön alkalmazáson keresztül, azt hiszem a DOSBox-on keresztül működésre bírnom a kalóz verziót, mert hogy az originosat, ami ott volt az Origin könyvtáramba, azt nem vette be a DOSBox. Tehát így, Istenem. Köszönjük ilyét, de így... De a jó hír, hogy ezeknek, ha jól tudom, van már böngészős változata, ami körülbelül ugyanazt tudja, mint a rendes játék. Tehát így az ilyen 2000-es évek előtti játékokat már szerintem simán lehet böngészőből játszani. Tehát ennyit fejlődött a technológia, az a durva. Közben sajnos, ahogy rákerestem mégis, nekem nem a City Skylines van meg, hanem a SimCity 2000. Az is jó. És nagyon-nagyon hasonló a borítóképük, és azért hú, a SimCity 2000, na, mondom egyébként a nagy különbségeket a City Skylines és a SimCity között. Tehát, ez az online-offline, tehát a City Skylines-ban nincsen multiplayer, ergo nyugodtan játszhatod offline, ahogy egy városépítő szimulátortól eddig megszokhattuk. Most nem azt mondom, hogy ez a multiplayer funkció abszolút ördögtől való és elvetendő, de erre építették rá az egész játékot, és nem mentek a szerverek természetesen az első nap, mert miért mennének? És ez azt jelentette, hogy nagyon sok ember nem játszhatott. Úgy, hogy meg volt hirdetve, hogy aki elővásárolja, az valami egy-két nappal korábban kezdett el játszani a játékkal. Igen, de aztán kaptak ajándékot. Azt hiszem, a játéknak az árát is visszakapták, hogy... Nem, hanem úgy volt, hogy aki még egy-két héttel utána sem kérte vissza a játék árát, és adta vissza a kulcsot, kvázi töröltette a fiókjáról, azoknak adtak egy ingyen játékot. Nekem így lett meg a Dead Space 3, de voltak még olyanok, hogy Need for Speed, meg Battlefield valamelyik része, meg így pár játékot így hozzádobtak így az emberekhez, és akkor egyet lehetett választani. Én a Dead Space 3-at választottam, az első meg a második része nagyon jó volt, a harmadik része az nem annyira, de nem véletlenül valószínűleg ez volt így az egyik ilyen játék, amit így rálöncsöltek az emberekre. Na, a másik dolog, hogy a beépíthető terület mérete. Az annyira gáz a SimCity-ben. Igen, tehát eddig a megelőző SimCity részekben vagy az volt, hogy volt egy térképed, és az úgy elég nagy volt, tehát sokáig kellett játszanod, hogy be tudd építeni, és nem ilyen 8-10 órákat, hanem többet. Jó, hogyha valaki így ilyen rács alakzatba tolja, akkor az viszonylag hamar be tudta építeni ilyen alapszintű épületekkel, de az nem feltétlenül volt célra vezető. Viszont a következő, azt hiszem a SimCity 4, talán az a legjobb így a szériából ilyen szekintetben, az úgy nézett ki, hogy ugyanígy ilyen régiók voltak, mint most, hogy így itt egy város, ott, viszont azok így összeértek. Tehát nem volt köztük hiátus, hogyha teljesen így a sarokig építkeztél. Aha. És akkor ott is nagyobbak voltak az egyes individuum régiók, vagy az individuális régiók. Na most itt olyan dörgedelmesen picik lettek, de most komolyan ilyen 15-20 ezer lakosnál már így vért húgyozik az ember, hogy valami kis négyzetcentiméter találjon, ahova még lehelyezhet valamit, aztán utána jön az, hogy várni kell, amíg ugye felfejlődnek az épületeid, és akkor úgy kis helyen több embert össze tud zsúfolni, és utána meg dózerolsz, mint állat, és reménykedsz abban, hogy úgy dózerolsz, hogy nem omlik össze a gazdaságod. Igen, nem véletlenül hozták be ezeket a megatornyokat se. Ugye? Azok jók. Igen, viszont szerintem ez tök egyértelműen annak a jele, hogy ó, srácok, elveszünk, hát itt nem nagyon lehet továbbfejlődni, akkor ki kell találnunk valamit. Uh-huh. És így születtek meg szerintem a megatornyok. És az a baj, hogy az ugye kiegészítővel jött, tehát hogy az alapjátéknak nem része. Igen. Meg csak 8-at lehet egy városba építeni. Hát, mintha építettem volna már 8-at. Ó, hát én csináltam olyan várost, ahol még építettem volna sokat, de nem lehet. Tehát és a City Skylines-ban úgy néz ki, hogy a legelső kis kezdő parcellád akkora, mint a SimCity-ben. Uh-huh. Viszont ezt a kezdő parcellát, ahogy növekszik a populációd, bővítheted. És úgy, hogy így ilyen környező parcellákat veszel meg minden irányba. És akkor így a végén egy akkora térképed lesz egyetlen egy városodnak, miközben fejlődik a városod, mint az egész SimCity-s map, ahol ugye az a 16 vagy nem tudom hány város terül szét. Meg akkor utána beszélhetnénk arról, hogy a közlekedés, mint olyan, ami általában egy tacsra vágta nálam a játékok döntő többségét, legalábbis a kiegészítő előttig, mert a kiegészítőben azért a drónok sokat javítanak a helyzetem, meg a többi ilyen futurisztikus dolog, de tehát az így nagyon tacsra vágta a város tervezést, hogy ilyen kilométeres közlekedési dugók, nem lehetett A pontból B-be jutni senkinek. Igen. És akkor az is így kaotikus. Igen, az nagyon hamar bekövetkezik, és az ellen kvázi nem tudsz mit tenni. Nem, és akkor így lehet elkerülő utad, de akkor az elkerülő úton is besokasodnak, besűrűsödnek, és akkor így igazán most nem vagyunk egy cseppet sem előrébb semmivel sajnos. És végül, de nem utolsó sorban a legnagyobb ilyen pozitívum, hogy moddolható a játék, mármint a City Skylines, ami azt akarja, hogy konkrétan a Maxis-nek a fejlesztő gárdájából készítenek épületdizájnokat mind a mai napig a játékhoz. Tehát ilyen hivatásos volt játékfejlesztők adnak hozzá skinneket teljesen ingyenesen, meg olyan játékmódok vannak benne, hogy így az állam leesik. Tehát van ugye reptéret itt is, és meg lehet benne csinálni az egyik módosítással, hogy konkrétan beszállsz a repülőbe, és kormányozod. Mi? És akkor így a városodban repkedsz vele. Tehát így jóló. Ez nagyon királyú hangzik. És így City Skylines, jönnek hozzá kiegészítők is, viszonylag emberi áron, de mondjuk a kiegészítő nem ad hozzá annyit, mint egy SimCity kiegészítő, az be kell vallanom, viszont maga a játék az olyan stabil, és olyan jól össze van rakva, és tényleg csak annyit csináltak, hogy nem követték el ugyanazokat a hibákat, mint az elődeik, hogy mind a mai napig szerintem a legjobb ilyen városépítős játék. Ha nincs meg az a hangulata, mint a SimCity-nek, azért az nagyon-nagyon fontos szerintem. Tehát nincs Én ilyen kicsit olyan szellemes, tehát ez a Sims, tehát a Simsből ez a sok áthallás és társai, ezek aha. azért a SimCity-ben is nagyon érezhetőek, tehát nincs meg ez a Maxis hangulat, de maga a játék a szép, jól néz ki, és folyamatosan bővítik, ugye a Paradox interaktív készítés folyamatosan adnak hozzá ilyen újabb kontentet, ingyenesen is, de vannak olyan fizetős kontentek, és akkor az úgy meg teljesen így korrekt módon van beárazva még szerintem. Meg hát a bundle-be meg lehet venni az egészet, és akkor sokkal olcsóbb. Szóval városépítőjes játékokban én azt javaslom. De most már szerintem a SimCity-t olcsón be lehet szerezni. Igen, én is úgy tudom, mert múltkor ugye kiderült, hogy volt némi kavart az Origin accountjaimmal, tehát hogy ugye múltkor, amikor streameltünk a Siriusnak a csatornáján, akkor voltam vele, úgyhogy jaj, persze, megvan a játék, mert hát játszottam vele, mint tőlem, és amikor megpróbáltam belépni, akkor kellett rájönnem, hogy húha, hát nekem 2 Origin accountom is van, és nem azon van a SimCity, mint amelyiket amúgy használom. Oh. És így elég kellemetlen volt, úgyhogy, és a másik accountot meg nem is tudtam recoverelni sehogy az ég a világon, úgyhogy megvettem újra, és azt hiszem ilyen viszonylag tök olcsón hozzájutottam, tehát hogy ilyen 6-7 ezer forint környékén, ami az eredeti... Tessék? Kieggel együtt, vagy anélkül? Igen, minden kieggel együtt. Az úgy korrekt. Igen, mert az eredeti ára megjelenéskor az ugye ilyen 15-6 volt. Igen. Durva. Hát attól függ, mert volt egy is deluxe, meg első napos bónusz, meg pre-order bónusz, meg anyám tyúkja. Tehát ezeket már így valószínűleg ezeknél a nagy cégeknél nem ússzuk meg. Uh-huh. De ja, tehát mondjuk én nem panaszkodom, tehát 108 videót így ellőttem belőle. Most már 109-et, ha ezt is a közvetítést is beleszámítjuk. Ez annyira kemény. Hát ja, hát nem kevés, de élveztem, tehát a magam módján, de így, tehát vásárlói szemszögből így látszanak a gyengeségei, így a koncepciónak, amit itt alá akartak hozni, meg hát kár érte, mert gyakorlatilag részben ez, a másik koporsószeg pedig ugye a Sims 4 volt a Maxis számára, sajnos. Igen. Bár én azóta is játszom néha a játékkal, meg hát azért végig toltam jó pár videót is belőle. Ja, én így időről mindig elgondolkodok, hogy kéne Sims 4-ezni már, hogy azért itt van, meg megvettem, meg poén azért, csak mindig van más jobb, ami jobban leköt. Most ennek kapcsán pont eszembe is jutott, hogy lesz Sims 5 vajon? No fucking way. Vagy hát, ha lesz is, azt nem a Maxis fogja csinálni. Az meg ugye akkor felmerül a kérdés, hogy mennyiben tekinthető akkor Sims 5-nek. Aha. Mert ugye a Maxisnek azért gyakorlatilag az összes Sims játék köszönhető lényegében. Uh-huh. Igen. És hát azt nem tudom, hogy így a biztos cserélődött valamilyen szinten ugye a fejlesztői gárda így az évek során, mert a Sims, úristen, vagy a SimCity az konkrétan ilyen 91-es, vagy meg mikori. Tehát, úristen. Igen, és így ez a rossz, hogy 91 óta volt meg ez a cég, és hát nem is tudom, 2003-4 környékén vásárolta fel az EA őket, és akkor vagy nem, lehet előbb. Ó, és megjött közben Viktor. Na, közben azért mondom, tehát, hogy ilyen 2000-es évek környékén felvásárolta őket az EA, akkor ugye kiadtak egy Sims-et, akkor mindenki happy volt, és azzal úgy ment. A többi 4-5 évben valahogy nem adtak ki semmit, és gyakorlatilag ez a két utolsó Sims, ez így a végzete is lett a cégnek. Igen, mindenki azt mondja, hogy a 2-es volt a széria csúcsa. Ja, amúgy egy 93-as cég. Hát... 93-as? Na, akkor majdnem. Köszönöm. Na, közben jó hír! Megjött Viktor! Ó, és csatlakozik is? Aha, már húzom be a testét. Nem sokára lesz kép is, majd én varázsolok. De addig ti megbeszéltek. Jó, rendben. Koncentrálnom kell, mert ilyenkor jellemzően felcserélem a neveket. Ráneve úgyis tudja mindenki, hogy ki kicsoda, reméljük. Én addig amúgy teljesen elvesztem el, mint abból a szempontból, hogy hogy most felmerült, hogy vajon lesz a ötödik rész, jó, akkor az valószínűleg nem lesz, és akkor ahogy így, hello, ahogy hello. Így beléptem Origin-re, és elkezdtem nézelődni, és szembeugrott ez a 30%-os kedvezmény, store-wide, és akkor rájöttem, hogy és milyen kiegészítők vannak, ami nekem még nincs meg. Ja, a Sims. Úristen, abban a játékból 25 millió kiegészítő van minden részhez, és így az első kettőt még úgy követi az ember, de amikor jön, hogy a kutya, macska, buli, meg mit tudom én mi, azt már így követhetetlen. De hát... Igen. Én akkor fogok biznisz. Sims kiegészítőt venni, ha az e-sporthoz adnak hozzá. Addig semmit. Igen, és felháborítóan drágák, az az igazság, úgyhogy el is döntöttem, hogy nincs szükségem újabb kiegészítőkre. Az a macska! Hát figyelj, aki késik, az egy macskát kap büntetésben. Na. Köszönöm, milyen király macska. Merre jártál? Mi újság volt? Most elszámoltatunk, figyelj. Mi történt? Nem látom most még. Annyira utálom. Még nincsen kameraképet kifele, de egy percen belül, vagy kettőn belül lesz. Szóval nem de az még... enyém, nem saját, csak kölcsönben van nálam. Jó, akkor most már sokkal kevésbé utálom. Viszont ugyanilyen körülmények között fog jönni egy Vive is. Szóval egy Oculus Rift van, csak hogy így elmondjam most, de hogy még az emberek nem látják. Ja, mondom, nem az enyém, kölcsönben van, egyelőre még nem ismert, hogy meddig. De hogy csak kölcsönben van, így kipróbálni, meg ilyenek. És a Vive is csak kölcsönben lesz, így kipróbálni, meg ilyenek. Ó, ismerem én ezeket a kölcsönben van dolgokat. Nekem is még mind a mai napig kölcsönben vannak tucaim ismerősöknél. Nézd. Évek óta. Emlékszel, hogy a Pleat karácsony után én kölcsönkértem, hogy Oculus Rift DLK 2-t, nyilván az volt akkoriban az újabb, az január, február, március, április, az következő áprilisáig nálam volt. Úgyhogy... Reménykedsz, hogy most is így lesz. Nagy reménykedek, de valószínűleg nem. Valószínűleg ez most nem. De kipróbálni ki lehet majd, úgyhogy... Ha esetleg szeretnétek kipróbálni, akkor véletlenül van egy nálam. Jó. Ja, címedet add meg, légy szíves. Ezt lehet, hogy nem streamben tenném, de nagyon szívesen. Nagyon reménykedem egyébként, hogy itt nem leszek rosszul. Ez megbocsátható bűn volt, hogy itt jártál. És kezdjétek, ezt bringával hoztam haza, és az eredeti dobozában volt. Tehát ugye postázni egy adott dobozba postázzák, és azon belül van egy plusz doboz, ami a doboz, tehát amit láthattatok. És a külső doboza, az sehogy nem fért a társ, és ott álltuk, hogy nem áll, itt késni fogok a Cubecast-ra most, és csak el sem tudom vinni, ilyet nem játszunk, és ráadásul akkor holnap se tudom elvinni, meg valószínűleg szerdán se, sanszos, hogy csütörtökön se, és péntek a következő, és ne! És aztán kijöttük a dobozba, és befél. Mindkettőből se játszol, nekem sajnos nincs, én ilyen csóró vagyok. Ja, de hát akkor egy Oculus miatt késtél. Hát talán nem, megbocsátjuk. Igen. Mindjárt lesz kameraképed, és akkor majd mutogathatod, majd szólok. Lehet vagizni. Igen, akartam is kérdezni, hogy csak nekem van-e ilyen Cubecast logó, de nem, akkor azért van gondolom, hogy beállítsd a kép... Igen, pontosan. Hogy én gonosz módon késtem. Igen, de nagyon király volt a macska, ami egész eddig volt a kommentben. Igen, visszatekertem. Egyébként azt ugye tudod, hogy ezt tudod úgy állítani, hogy ne lássák, miközben állítod? Úgy csinálom éppen. És akkor miért van egy fix kép kirakva? Miért nem azért, csak... mert amíg tehát teljesen át kell mind a két layerünket így mahinálnom, mert nekem a webkamerám volt most direktve berakva. Aha. És okay, a Skype okay. És egy, a... XSplit nem használhatja egyszer a webkamerát, és akkor tattarattarat, tehát ki kell egy gyilkoljam a webkamerámat, stb. És tehát a kép még ilyen szempontból a legfelhasználó barátibb az állókép, de egy fél perc és lesz lendes kép. Mindenki legnagyobb örömére remélhető. Most így hatalmas nagyban látom a webkamera képedet. Örülök, hogy nem csak én döglődöm a melegben. Ja, pont azt beszéltük, hogy hosszú hétvégénk volt. Kicsit még megemlékeztünk a múlt hét végi adományozós streamről. Igen, van róla bármi info, hogy milyen... Dolgozunk rajta. Tehát, hogy én Már elküldtem a kis e-mailemet abba az irányba, ők majd válaszolnak, amikor úgy gondolják. Tehát dolgozunk azon, hogy beszerezzük meg fel adatokat, illetve az 576-os adatok is viszonylag lassan fognak átfutni. Na, közben jó hír, visszatért a kameraképünk, úgyhogy lehet mutogatni. Kameraképünk! Ja, tudom mit mutogatni. Villancs. Nagyon menő. Mennyibe fáj most egy ilyen Magyarországon? Nem tudom. Halvány elképzelésem sincs, hogy őszinte legyek. Lehet már venni itthon. Szerintem nem. Hát ilyen előrendelések vannak még továbbra is. De a legutolsó értesülésem egy Oculus témában az, hogy akik előrendelték, még mindig nem kaptak meg nem kapták meg csomóan az árut, úgyhogy van egy kis negatív visszhang ennek az egész történetnek. De hát ami késik, nem múlik. Valószínűleg avval a pár száz dollárral azért nem futnak el az Oculusék. Meglepő lenne legalábbis. Hogy kiderülne, hogy az egész egy hatalmas átverés volt, és a Facebook is azért vette meg őket, és az is egy átverés volt, és minden átverés. Na jó. Na, bármi egyéb így a jótékonysági streammel kapcsolatban? Ja, szerintem még a Sirius is beszél róla, hogy neki milyen volt, mert ő egy elég rossz időszakot igen. szerzett magának, illetve az egészet végigcsinált, szóval én kíváncsi vagyok, hogy neked igen. is, hogy a technikailag ugye úgy nézett ki ez az egész stream, hogy ennek a szervezését, tehát ugye a szervezését és a lebonyolítását azt én végeztem, elméletek a technikában volt és segítségem, de nem nagyon. A gyakorlat sajnos nem ezt mutatta. És ugye az összes, tehát hogyha volt esetleg a streamereknek valami nyűgjük, nyavajájuk, akkor igyekeztem mindenkinek segíteni. Legyen ez technikai, vagy ez legyen mondjuk egy ásványvizes üveg kinyitása. Előfordul a legjobbakkal is. Nyilván nem azért. Mondom csak, hogy érzékeltessem, hogy a külön... Tehát hogy minden ilyesmit. És akkor mit tudom én, reggel én raktam össze a technikát, aztán elmentem ásványvízért, aztán blablabla. Bla, bla. Szóval hogy a dolog úgy nézett ki, hogy én péntek reggel 9-re jöttem az irodába. Ugye az első streamerek 11:30-ra jöttek, nekik 12-kor kellett volna kezdeni, ők 12:30-kor elkezdtek ténylegesen streamelni. És ugye én emiatt így mindenkivel beszéltem gyakorlatilag, meg amikor én akkor ugrottam be streamelni, amikor nem vállaltam más. Ami nyilvánvalóan azt jelentett, hogy megnyertem magamnak az elképesztően irgalmatlanul király hajnali 3-tól 8-ig-ot, ami végül egyébként módosult, mert GameZone-ék tovább maradtak, tehát nem 3-ig maradtak, hanem 3:30-ig, és így talán egy olyan 3-4-4 körül vettem át én a streamet. Robi barátommal, aki egyébként nagyon lelkesen jött és segített, úgyhogy overwatchoztunk az éjszaka kellős közepén. Nagyon sokáig, és közben pedig ugye, amikor én nem streameltem éppen, akkor vagy lógattam a lábamat, mert hála az égnek erre is volt példa, amikor ugye ti voltatok este, meg a GameZone a másik csatornán, akkor én spec például pont lógathattam a lábamat, úgyhogy a cseten randalíroztam, mert hát úgy, hogy kiültem a teraszra, felvágtam a lábamat egy másik székre, és szóval az nagyon király volt. Nagyjából ez alatt az időszak alatt aludtam egyszer 1/2 órát, utána aludtam 4-et, és utána aludtam 10 percet másnap, és aztán felriadtam, hogy nem engedtem be Imiéket, aztán rájöttem, hogy ki ma kulcsa. Úgyhogy beengedi magát, hogyha így nagyon akarja. A nap vége, tehát ugye a két nap vége felé azért én már kezdtem, tehát nem. Az a vicces, hogy nem éreztem. Teljesen rendben éreztem magamat. Aztán, amikor beültem Imiékhez, amikor ők streameltek, akkor beültem overwatchozni 2 órát, és azt is streameltem, ha már. Akkor kezdtem érezni, hogy ingerült vagyok. Tehát így akkor már így valahogy jobban haraptam a dolgokra. És aztán, amikor leültem este streamelni, akkor veszek átestem már minden hold ponton, és amikor elmondtam az első mondatomat, aztán jöttem rá, hogy nem megy. Mint hogy leültem, és az első mondatomban egy két helyen nem volt magyar, vagy ilyenek, és így állt, hogy jó, akkor ez lehet, hogy nem megy annyira jól. Hála az égnek, oda beült Diesel, csak így TSM, meg jött Joe, és akkor velük loloztunk, meg aztán SimCity-ztem egy kicsit a végén. Úgyhogy eszméletlen király volt, viszont ami nagyon-nagyon elképesztően király volt, az a végén a chaten spameltek ilyen üzeneteket, hogy így köszönjük, hogy ezt meg lett szervezve, meg hogy ez mennyire királykezmés, és az ott az nagyon-nagyon királyul esett. Függetlenül attól, hogy nem nekem kellett volna spamelni, hanem mindenkinek, mert mindenki kivette a részét ebből, amennyire ki tudta venni. És azért ez egy nagyon-nagyon-nagyon király kezdeményezés volt, és tényleg nagyon-nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mennyit sikerült összegyűjteni. Mindenki tolta a saját stílusában ezt az adománygyűjtő dolgot, ugye aki esetleg lemaradt volna a streamről, az egyébként hatalmas hiba volt. Viki tolta a leghitelesebben, meg a legkirályabbul, tehát ugye én spec, ha csak néző lettem volna, én nála adományoztam volna. Pamkutyáék, ők már egy teljesen másik stílusba tolták, ők úgy csináltak, hogy átváltottak a képre, ahol ki van írva ugye minden adat, és így utaljatok. Kicsit hagyták és visszaléptek. De mindenki abszolút a saját stílusában, és ami nekem egy nagyon különleges élmény volt, hogy alapvetően attól függetlenül, hogy ez egy streamerház, a körülményekre én nem mondanám azt, hogy idilliek. Tehát, hogy nem minden esetben van az, hogy tehát nem egy egész production stáb dolgozik ezen, hogy minden a streamerek keze alatt legyen, és ne csak oda kelljen ülniük, és mert hogy csak oda kelljen ülniük, és azonnal játszhassanak, és minden kész legyen, hanem ott csináltuk mi, meg közben csináltam mást, meg közben vitatkoztam a szomszéddal, meg közben vitatkoztam a közös képviselővel, illetve egy kicsit a gondnokkal is, mi lenne, ha nem üvöltenénk az éjszaka kellős közepén. És akkor ugye emiatt nem volt soha zökkenőmentes az átállás, viszont mindenki nagyon-nagyon jól vette, és mindenki tök pozitív élményekkel távozott, úgymond. Tehát mindenki azt mondta, hogy tökre élvezte. Amit a GameZone-éknál nem tudok elképzelni, hogy azok a srácok, azok benn voltak 15 és fél órát. Ez fogalmam nincs, hogy csinálták. Pont én ezt mondtam én is, hogy ez eszméletlen. Én streamer vérbeli kockák. Órát, meg lehet csinálni, tehát ezzel nincs baj, meg lehet csinálni. De hogy mi? Utána egy oxigén sátor várta őket valószínűleg a halban. És ők halál lelkesek voltak. Végig ugye ők az elején azért kaptak technikai problémát bőven. Mert én összedugtam a technikát, működött így leginkább, és aztán amikor ők megérkeztek, akkor lecrasheltek a programok, meg tehát így minden, amit egy gépen megtörtént. Ugye alapvetően azt kell tudni a technikára, hogy azért a nagyon hosszú streamelésre ezek az eszközök nincsenek felkészítve. Tehát, hogy mondjuk egy Logitech webkamera az, hogy 36 órán keresztül menjen, az ilyen elméletileg, így ha belegondolsz, ja, miért ne menne? De igazából a kérdés az, hogy miért menne 36 órán keresztül? Tehát, hogy honnan tudjuk, hogy nem hevül túl? Honnan tudjuk, hogy ne? Tehát, hogy ez ugye tudható. Ugyanez egyébként hatványozottan igaz az a Vermedia eszközökre. Azok két órán belül meg tudnak halni, hogyha éppen olyanjuk van, most épp úgy döntöttek, hogy nincs. És emiatt így teljesen jól végigmentek. Talán most én így diszkréten megsimogattam a webkamerácskámat. A okos. Másik, ami... Tehát van egy csomó tapasztalaton a dolog alapján, az egyik az, hogy a világ legnagyobb parája az, hogyha megengedned a streamereknek, hogy szabadon válasszanak játékot. De nyilván mindenki önként és dalolva jött el, illetve ez nyilván nem egy játék promóciós célzatú stream volt, tehát mindenki azt játszhatott, amit akart. Nyilván próbáltam sugalni embereknek dolgokat, hogy mit lenne. Kecske szimulátor. Mindenki annak most jött ki új DLC. Kecske szimulátor. Igen. Content it is. És tehát ugye azért mit tudom én, amikor beszéltem pont veletek, akkor nektek már azért így, SimCity, az talán SimCity, ilyenek. A GameZone-ék, ugye ők több játékkal játszottak, na hát milyen meglepő, 15 és fél órát nem ugyanazzal játszottak. Annyit és... kellett volna mondjuk SimCity-zni, tuti kirohanok a világból. Igen, hát jó játék az, nem tudom. Már mondjuk, ha faktóriózni kellene 15 órán keresztül, akkor lehet, hogy jó dolgokat meg lehetne csinálni. Akkor lehet, hogy nézők rohan. Na mindegy, és ők egyszer csak így mondták, hogy akkor ők most átállnának a Rainbow Six Siege-re, mondom, hogy tök jó, álljatok át, és így a streamer program úgy döntött, hogy a Rainbow Six Siege-et nem streameli. Mint hogy így azzal nem volt hajlandó együtt dolgozni, és amikor átváltottak arra a játékra, ha be voltak kattintva a játékon belülre, akkor 15 FPS-sel ment a stream. De a webkamera kép is, tehát hogy valami valószínűleg ugyanazt akarta használni az XSplit, mint amit használt a játék. Alapvetően az EA-nek meg a Ubisoftnak ezek a saját fejlesztésű platformjai, ugye az Origin meg a Uplay, nem mindig szeretnek. De nem mindig szeretnek együttműködni ezekkel. Az Rainbow Six Siege, még nem tudom, hogy átirányítja őket a Uplay-en. Hát konkrétan nekem az XSplit, amikor detektálta, hogy nyitva van az Origin, akkor így bal alsó sarokból írta ki, hogy Látjuk, hogy itt van az Origin, hogyha szeretnél játékot streamelni vagy felvenni, akkor először állítsd át ezeket és ezeket a beállításokat az Originbe, hogy ilyen-olyan layereket engedélyezzen folyamatosan, mert különben nem fog. Tehát így gondolom, és a Uplay-nél is emlékszem, hogy ott is sokat szívtam még annó, az annó 2070-nel, aha, hogy legyen kamerakép, mert ott is valamit másképp kezelt, mint más játékok. És egyébként, tehát, hogy amúgy meg ez ilyen... Tudjátok, ilyenkor azonnal rákcsap a néző, hogy aha, nem elég erős a számítógép. Jó, persze. A 60 FPS-et tudjuk streamelni, amit nem tettünk meg, de tudtuk volna. És akkor jön egy Rainbow Six Siege, amit így hirtelen nem tudunk egyáltalán. Tehát hogy nyilván ez pont így működik. Főleg, hogy egyébként egy 6 magos gépről beszélünk, amiben egy 980 pihen. Tehát a legerősebb gépünk, a legerősebb gépünk. Ja, de szeretnek ilyenkor az emberek a kákán csomót és keresni. És akkor csak így álltam, hogy jó, akkor a felvőkártyával nem megy. Kidobjuk. Hozzáadjuk a játékot. Így sem megy. Kidobjuk. Kidobjuk a játékot. Hozzáadjuk screen capture-rel. Jó, ez így jobb, de nem jó. Eltétjük a screen capture-t borderless windowed módra. Mert ugye a játékot borderless windowed módra. És így tadám! Jó. Hát, ha minden kötél szakad, akkor ilyen old school a webkamerát így a monitorra fordítod, és akkor így nézzed. Lehet, hogy kicsit világítani fog, lehet, hogy kicsit így majd interlészel. Kicsit így a frekvencia miatt. Én inkább választok másik játékot ilyen esetben. Igen, inkább megkérem őket, hogy nem League of Legends-ezzel. Szóval nem volt egyetlen zökkenőmentes is ilyen, hogyha esetleg lesz következő, nem tudom, lesz a következő, azért ott még sok mindennek el kell dőlnie. Ha esetleg lesz következő, én ezeken szeretnék mindenképpen javítani, illetve a légkondin. De ezen már dolgozunk, hogy megjavítsák a légkondit, mert átjött gyönyörű szép zárás, ugye pankutyaik voltak az utolsó előtti turnus, abból tudom, hogy én voltam az utolsó. Kiléptem pankutyáik elé, hogy meglássanak a lépcsőházban, és oda jöjjenek, tehát hogy ne kóvályogjanak fölöslegesen nagyon sokat. Ők hogy bírták téli kabátban? Nagyon durva, te jó Isten! Úristen, tényleg! Kabát, szemüveg, és akkor így tudod, így álltom, és így, jó, kinyitom nektek az ablakot, ha jönnek majd veszekedni, nem nyitunk ajtót. De hogy így is csak így bukóra tudtam kinyitni nekik talán az ablakot, vagy valami ilyesmi, mert lehet, hogy neki teljesen ki volt még nyitva. Nem, csak bukóra. Na, mindegy. Egyébként nekik így el kéne gondolkodniuk. Tépték le magukról a kamátot. El kéne gondolkodniuk valami kis imidzsváltáson, ilyen nyáriasabb szerkóba, hogy amikor nyáron mennek valahol, akkor meglegyen ugye az inkognitó, meg a szemüveg, meg a feeling, de hogy valami más, de most komolyan, valami más, mert ez így nyáron gyilkos. Volna esetleg egyetlen behind the scene képet se, ott 4 reflektor volt rájuk állítva, még egy mögöttük a... Jó, ezek nem termelnek nagyon sok hőt. Viszont amikor ketten bent ültök egy olyan szobában, ami egyébként egy ember alatt is egész gyorsan felmelegszik, kabátban, sapkában, kötött sapkában, mit napszemeg ilyenek. Ők ilyen nagyon-nagyon kemény. Ők nagyon úrjam. Hát lehet, hogy így a streamelésük végére már nem a gyerekeknek, hanem pampkutyáiknak az oxigénsátorra kellett volna gyűjtést szervezni, mert így ez a... Ők jöttek, akkor ugye kiálltam a folyosóra, és a célbe csapta mögöttem az ajtót, és nem volt nálam kulcs. És addigra már nem volt velem senki. Tehát, hogy én voltam egyedül, aki dolgozott. Hát ott volt Imi, meg ott volt Gergő, de hogy ők streameltek. És akkor felhívtam valakit, akivel együtt streameltek, hogy szóljon már nekik TS-en, hogy ha lehet, akkor engedjenek már be minket. És ebben az egyébként egyáltalán nem kiszolgáltatott pillanatban talált be a közös képviselő, hogy akkor veszik meg a hangoskodás kéntjeit, én meg tudod, hogy álltam a folyosó, hát akkor beszéljük meg, mert nekünk nem nagyon tudok hova. Szóval egyébként vele olyan barátságban váltunk el, hogy mint még soha. Mondtuk, hogy ilyen játékokat streamelünk, meg ilyenek, és Minecraftot is, mert a fiam azt nézi. És például nagyon sok videót csinálok, mondja meg a fiának, hogy pingvinharcos, hogy tudni fogja. Azt mondod, tudni fogja. 5 percemben úgy hívott, hogy te vagy Sirius? Ennyi kész. Nagyon remélem, hogy a továbbiakban esetleg a hangoskodással lenne probléma, akkor azért újra gondolja, hogy kinek az oldalán áll. Ez egy szent dolog itt. De egyébként hatalmas élmény volt. Nagyon későn értem utána haza, tehát ilyen 3 körül feküdtem le. Ami ugye azt jelenti, hogy akkor 24 órája ébren voltam egy 4 órás alvás után. Az korrekt. Nem tűnt el? Nem, most nekem is kifagyott, de reméljük, hogy visszatér közénk. Szóval azért az ott már így egy kicsit megviselt, de egyébként hatalmas élmény volt, és egyébként simán, hogyha úgy látjuk a végén, hogy ez gyakorlatilag ténylegesen termelt is valamit annak, akiket most kiszemeltünk, akkor én szemrebbenés nélkül ugrok bele a következő ilyenbe. Ja, de én egyébként azon gondolkodtam pont, hogy... Szemeltel. Tehát bárki, aki szokott streamelni igazándiból, így teljesen önkéntesen esetleg felhívja az adott intézményt, ha nincs kirakva nekik ilyen adományvonal, vagy bármi, hogy azért lebeszélje, vagy hogy hova lehet gyűjteni, vagy ha meg van, akkor egyszerűen csak így berakja. Tehát így bárki, aki így online így bármit csinál, az így tudja neked szervezni. Alatt, stream alatt rám is írt valaki, hogy ő is szeretne streamelni, és ő is kirakná ugyanezt. Tehát, hogy ő magához streamelje, de ő is kirakná ugyanezt, és ő is elmondaná ugyanezt, mert hogy ő nem tud pénzzel segíteni, ő így segítene. És hogy megengedem-e, én meg így állok, hogy mi az, hogy megengedem-e? Mi az, hogy megenged? Ctrl-C-t, Ctrl-V-t, vigyet, küldjek valami képanyagot, tudod? Tehát, hogy így rendben lesz, persze, csapassad te is. Közben Wikit megpróbálom rekvirálni. Illetve egyébként, amire még mindenképpen érdemes lenne kitérni, annak ellenére, hogy ez nem feltétlenül a podcastünk main topikja, hogy az admin gárda, akik egyébként segítenek itt is, és akik segítenek a saját csatornámon is, és akik segítenek a Twitch-en is, és segítenek a Politronos Twitch-eken is, ők elképesztően durván menő arcok. Igen, ezt beszéltük Vikivel is, hogy így nagyon durván végig tolták páran, és így le a kalappal előttük. Volt, persze, mindegyik elment valamikor aludni, de hogy ilyen pár órákra tűntek csak el, és mindenki ott tudott lenni, annyi időre, amennyire tudott. Tehát, hogy mindenki ott volt egy csomó ideig. Voltak nyilván, akik többen voltak, akik kevesebben, Peggy például rosszul lett közben, és nem akart elmenni, és mi az, hogy mennyi már aludni, tudod, de ilyen hajnali, mit tudom, 4 körül? És így nyilván na húzzál aludni, tehát, hogy elképesztően királyak voltak ők is, úgyhogy azért... Le a kalappal az egész kezdeményezésnek. Ja. Én egyébként bevallom őszintén, akartam venni kaját mindenkinek, reggelit vettem amúgy, de hogy én úgy gondoltam, hogy én ezzel járulok hozzá, tehát hogy én nem utalok, egyébként végül utaltam én is valamennyit, egyet nem sokat, egy 1000-est technikai tesztként, de hogy én úgy éreztem, hogy én inkább úgy járulnék hozzá ez az egész gyűjtéshez, hogy nem... nem utalok, hanem én veszek kaját az embereknek közben, hogy jobban érezzék magukat. És aztán mindenki mondta, hogy hozott kaját, meg evett már, és jó, akkor pukkadjatok meg! Igyátok az ásványvizet legalább! Na, közben Vikivel most nem tudok kapcsolatot létesíteni, hogy nem tudom, mi történt, addig akkor toljuk ketten. Aztán ez ma egy ilyen adás, ezek szerint így jönnek, mennek az emberek. Na... Hát én személy szerint tényleg nagyon élveztem ezt az egészet, és ha valamit, akkor csak annyit tudok hozzátenni, hogy így bátorítanék a jövőben is mindenkit, hogy akár önállóan, vagy pedig, hogyha megadatik, akkor így nagyon nagyobb szerveződés keretében alapvetően ilyet lehet szervezni. Alapvetően nagyon-nagyon-nagyon vigyázzatok az adománygyűjtéssel. Nagyon-nagyon vigyázzatok, nagyon-nagyon nehéz a jogi része. Tehát ugye nálunk ez egy ilyen kézlábtörős, nagyon suta megoldás, hogy utaljatok ide nekik. De hogy ez az egyetlen módja. De mi a jogi része? Hát a jogi probléma mi lehet? Az, hogyha hozzád érkezik, akkor adóznod kell. Ja, igen, tehát, hogy igen, ez mondjuk teljesen jogos felvetés, jó is, hogy mondtad, tehát ha bárki gyűjteni akar, akkor egy már létező szervezetnek a létező adószámára, és nem rajta keresztül folyjon át a pénz. Teljesen meglétezni az internete. Jó. Hát, hogyha magához tér a net, akkor visszavárjuk. Na jó, addig én megoldom a mi kameraképünket. Na, szóval, hogy igen, ne rajta keresztül folyjon a pénz, igen, mert akkor ne, olyat ne csináljatok nehéz. Soha, csak úgy hirtelen felindulásból, egy szombati streamből, hogy utaljatok nekem ennyi pénzt, és ezt odaadom, és abból elmegyek venni kutyakaját, és elkocogok csendben, elképesztően vicces fejeket vág Csonti, miközben rakja össze az overlényeket. Sajnos eredeti lemaradtok, de ilyen igazi koncentráló fej, néha egy elbillenti a fejét, meg ilyenek. Szóval, hogy olyat soha ne csináljátok, hogy mit tudom, egy kutya otthon mellett laktok, és akkor azt mondjátok, hogy utaljatok nekem pénzt, vagy küldjetek PayPal-on, és én elmegyek venni belőle a kutyakaját, és oda viszitek a kutyás bácsiknak, néniknek. Hiába vesztek az egészből a kutyakaját, hiába nem tesztek el belőle semmit, az egy adózandó jövedelem, abban az esetben is, hogyha... Mindet odaadod. Ha mindet odaadod. És utólag lehet, hogy elő fognak kerülni emberek, mert ezek a hepajok általában pont olyan hepajok, amik ugye figyelemfelhívással járnak, ami azt jelenti, hogy... Az adóhatóság figyelmét is felhívják. Hogyha valaki... Tehát nem feltétlenül hívják fel, mert azért ők viszonylag ritkán ugranak ilyen 100 milliós összegek alatt, de értitek? Tehát valakinek felhívhatja a figyelmét, aki fel akar jelenteni. Csak poénból. Tehát, hogy ezt nagyon-nagyon tisztán kell csinálni. Mi nagyon-nagyon szerettük volna az, hogyha PayPal-on átirányíthatjuk a dolgot, az azért lett volna nagyon jó, mert a PayPal-t azt közvetlenül be lehet feedelni a livestreambe, tehát akkor igen. Mindenki, aki küld pénzt, ott a donate gomb volna, annak névre szólóan megköszönhettük volna, nézhettük volna az összes összeget, tehát egy ilyen összesített összeget, ami egyébként lehet, hogy morálisan elképesztően romboló lett volna. lehet, hogy jobb is így utólag. Ez egyszerűen nem egy nagyon egyszerű dolog. És lementünk egyébként személyesen is beszélni azokkal, akik, tehát hogy ugye Amlinkó István sulisokkal, illetve az igazgatójával, és az a helyzet, hogy együtt se tudtunk kitalálni semmi jobbat ennél. Igen, tehát a magyar állam jelen formában nem könnyíti meg az adománygyűjtéseket. Az csak az adománygyűjtés semmit nem könnyít, mindegy, semmit nem könnyítenek meg egyébként. Na, lehet, hogy Viki visszatért, vagy valaki, mintha írt volna. Nekem is felugrott, de hogy... Ja. Na jó, hát megpróbálom berántani. Most egyébként már az a vicces, hogy nagyjából elkészítettem a layert, találtam egy cuki macskás képet Viki helyett. Na jó, akkor rántom vissza Vikit. Reméljük, hogy visszatérkezünk. Egyébként én egyszerűen elképesztően viccesnek tartanék egy ilyen novellenőrzést, hogy valóban kutyakaját vettél a dologba. Bár nem is ez a vicces, az vicces, hogy igazából nem érdekli őket, hogy vettél a kutyakaját a dologból, vagy nem. Nem ez számít, azt, amit adóztál-e. Igen. Hát az életben két dolog biztos, a halál és az adók. Igen. Ezt, hogy már lehet sokan hallott-e. Igen. Az adó ellenőrzés nem, de... Nem Paklagon keresztül elérünk. Jó, én bevallom őszintén most egyébként nem írtam mindenkinek, olyan videósoknak írtam, akikkel már dolgoztam együtt, és akivel tudom, ez nagyon rosszul fog hangozni, de így tudom, hogy... Akikbe bíztál, hogy elvállalja. Igen, akiket úgy éreztem, hogy az első, tehát hogy egy ilyen kísérleti projektbe is szívesen részt vesznek, és mondjuk nem fognak rendkívül felháborodni azon, ha teszem, azt nem küldött senki pénzt. Hogy ugye igen. Számoltam azzal, hogy ez sajnos benne van. Tehát, hogy ez sajnos benne volt, hogy nem küldenek az emberek, és még mindig benne van, mert ugye még nem kaptam meg a kimutatásokat. Na mindegy, szóval, de egyébként simán nem tudom. Az a helyzet, hogy 36 óra, de hogy ez a 36 óra mehet több csatornán is. Tehát, hogy hát igen, minél több, annál jobb, szélesebb körbe terjed az ige. Igen, persze. Tehát itt igazából az, hogy most ez a pulitronon ment, ez azért ment a pulitronon, mert nekünk ez van. De például a Csonti nézete Csontinál ment. A Game Zone-ék, ők elkérték a saját nézetüket, hát ha ezt megpróbálok kimenteni. Hello! Welcome back! Köszönöm szépen, nem tudom, mi történt. De most már megvagyok. Na, remek. Képzeljétek el, felhívtak ma az internet szolgáltatómtól, hogy látják, hogy nagyon erős internet csomagom van, és hogy tudnának ajánlani egy picit erősebbet. És így csak 600 forinttal lenne drágább. És így az a baj, hogy így akárhogy gondolok, meg ugye 2 éve hűségnyilatkozatot alá kéne írni megint, mert most járt le nem régen. És akkor így gondolkozom, hogy így 240x20, meg ugye a másik az meg 500x22, és így annyira nem számít, mert mi lesz ettől gyorsabb, vagy így nem is tudom. Nem mindegy. Majd... Na, akkor szerintem ugorjunk is. Addig mindjárt visszavarázsolom a kameraképünket, hogy mindenki gyönyörködjön arcunkban. Csak varázsol. Igen, majd így a nagy mágus vagyok. Játszott-e valaki olyan játékkal az elmúlt egy héten, amiről szívesen megnyilatkozna így a népes közönség színe előtt? Jaj, nekem van, de csak akkor, hogyha senki sem fog engem elítélni. Nem ítéllek el. Valószínűleg valami klikker lesz. De nem, figyelj! A múltkor is csomóan írtak nekem e-mailt, hogy szegény Wikit úgy le, de nem a Wikit úgy le, hanem a játékot meg a készítőit, akiknek a sátán sugalta minden egyes billentyű leütésüket. De nem a Wikit, ezt így tegyük tisztába a dolgokat. Szóval, mivel játszottál Wikit? Szóval van egy új mobil játék, amivel játszom. És most eddig mindenkitől kapni fogom, de az a lényege, hogy indítasz egy szobával, és van egy cicád, és a szoba teljesen üres. És aztán a cicát elküldheted ilyen supply runokra, de csak azért mondom ezt, mert nem szeretném azt mondani, hogy lopni küldöm el, és így gyűjtenek cuccokat, és megtelik a szoba egy csomó tárgyal. A cicáit hazahoztak egy asztalt? Nem, az asztal már ott volt, csak az összes többi... Az asztal ott volt, jó. Most mutasd nekik, mert most látják. Nekem még nincs kameraképem, de ez már a kutyáké, szóval majd meggyógyul, reméljük. Jó, de szóval a lényeg, hogy a játéknak az a neve egyébként, hogy Kleptocats. Stílusosan. És a világ egyik leghaszontalanabb játéka, lássuk be. Mert... És van benne mikrotranszakció? Van. Hála az ég. Na, ott a lopás. Mert lehet új cicákat venni, amúgy ilyen gemekért, és akkor azok sokkal királyabb cuccokat hoznak vissza. De ez a gem mánia mindenütt. Az egyetlen ok, amiért még fent van ez a játék a telefonon, az, hogy amikor a cica megérkezik egy cuccal, akkor az értesítés hang az olyan, hogy miau. Ezt akartam osztani veletek. Köszönjük, Viki. Szeretnék egy... Ez ilyen adodi klikkerek. Indítani. Nem. Milyen cuccokat hoznak haza, és ezek a cuccok adnak valami bónuszt a későbbi hazahozásokkal kapcsolatban? Nem, sajnos. Csak ezt itt kényelmesítanak. Hanem hát nem. Jó, ez cuki. Ha nem akarja a lelkedet, akkor abszolút jó. Ez egy aranyos... Milyen sűrűn tolja az ember pofájába azt, hogy fizessen? Az 3 napja játszom vele, és eddig 2-szer láttam. Az korrekt. És te ténylegesen csinálsz valamit? Tehát legalább kell tapolni, vagy bármi? Az a lényeg. A macskákat, és aztán válsz, hogy visszajöjjenek. A macskákat, mielőtt kiküldöd őket, meg kell szeretgetni, és kell adni nekik kaját, és akkor nagyon fognak szeretni téged, és nagyobb eséllyel hoznak haza jó cuccot. Igazából, ha a készítőknek lenne macskák, akkor tudnák, hogy nagyobb eséllyel jönnek haza, nem pedig hoznak haza a cuccot. Hát figyelj, döglött madár már szerintem sok macska tulajdonosnak landolt így különböző bútor tárgyaim, meg épp helyeken, ahol nem szerette volna. Vagy döglött tegér. Vagy bármi, ami döglött. Ez egy ilyen aranyos kis dolognak tűnik. Ja. Játéknak. Hát meg én nekem több ismerősöm mesélte, amikor így úgy kelt fel, hogy a macska ott az ágyába szült. Tehát, hogy így reggel már ott sok kis miákoló dolog volt a lábánál. Úristen, képzeld, van egy macskád, és egy nap felkezd, és már van 8 macskád. Ez mennyire király. Igen. Így is lehet nézni a dolgokat, igen. Az a baj, sokan nem így nézik, nem így állnak hozzá a dologhoz sajnos, és ezért van annyi kidobott állat, meg minden. Azért vannak állatmentők. Azért mondjuk valószínűleg Vikit is megnézném, amikor hirtelen így 8 macskája van. És de hát a Viki a crazy cat lady, ha 80 macskája van, az is megoldja. És nem tudom, de mit kell csinálni egy kölyök macska, hogy felnőjön és életben maradjon? Gondolom, etetni kell őket, meg oltásokat kell nekik adni. Igen. Meg ilyen dolgokat. Ezt úgy kérdezte, hogy mit kell velük csinálni, mint hogyha nem tudom, pelenkázni kéne, vagy... Nem tudom, hát most érted, lehet, hogy meg kell védeni extrán mondjuk az anyjuktól, mert így nem tudom, ha 2 hét után nem választod le, akkor elkezdik egymást megölni, mert ez a természet törvénye. Nem, semmilyen reflexük nincs? Jó, oké, értem. Nem, a kannibalizmus az nem jellemző. Bár az oroszlán, azt tudom, hogy a másik oroszlán kölykeit előszeretettel nyírja ki. Tehát van ilyen, ugye, hogy az ő génállománya menjen tovább, ugye? Hát ilyen egy csomó eset, mert minthogy... Jó, nyilván nem a macskáknál, meg gondolom, akkor nem a házi macskáknál. Szerintem a macskáknál is van amúgy. Szerintem a hímek azok. Hát a hímek nem véletlenül portyáznak általában magányosan, és aztán állnak tovább. Valószínűleg. Meg amúgy én tökre megértem egy csomó állattól, hogy felneveli addig a következő generációt, ameddig így nem tudom, hogy tud vadászni, meg így életben maradni, meg dolgok, és aztán meg takarodjon az ő területére, mert hogy attól még szeretne tovább élni. Ja. Hát mi emberek többé-kevésbé kicsit ezen túlléptünk, aztán rájövünk, hogy sokszor mégsem. Egyébként így vannak érdekes dolgok nálunk is. Sirius és a macskák. Jó, nem tudok túl sok mindent a macskák. Tutoriált videó. Azt tudom, hogy nem kedves élőlények, és nem tudom, hogy miért kezdenének el pont a gyerekeikkel kedvesek lenni. Hát Minecraftban macska farm. Hála az égnek. Egyébként elijesztik a creepereket, úgyhogy lényegesen több macskát kéne tartanom. De hogy ahhoz el kell menni a dzsungelbe, és ott kell szeríteni macskát, és így, jó, hagyjuk. Tehát, hogy... Nagyon messze van tőlünk a dzsungel, úgyhogy nem. Jó, ilyet. Mi volt a játék neve még egyszer, Viki? Kleptocats. Kleptocats. Most let it sink in. Nem mondtam semmit. De ez a jó, érted, amikor már így nem kell mondjál semmit, de akik így már hallottak tőlem dolgokat, így tudják, hogy azért hogy kell viszonyulni bizonyos dolgokhoz, és ez a jó, ez a jó. Ez tök jó, ez tök jó. Ha telefonos játékokról beszélünk, én letöltöttem a Habitica nevű játékot, ami egy ilyen dolog, ami ugyanez arról a... Arról beszéltem! Igen, erről beszéltél te, és aztán azt hittem, hogy, tehát, hogy így kiír így dolgokat, és azt hittem, hogy ha pluszra rákattintok, akkor hozzáadhatok többet, és kiderül, hogy nem, akkor úgy vesz, hogy teljesítettem ezt. Úgyhogy ez, mire ezt észrevettem, addigra már azt hiszem 3x10 perc kardiót így bepipáltam magamnak, úgyhogy már is szétcsaptam a karakteremet. Mert hogy ez már innentől nem ér. Ezt én is elkövettem először. Úgyhogy ezzel a lendülettel bezártam, és ott hagytam. De én megpróbáltam. Azt egyébként valami streambe beszéltük, vagy? Aha. Jó. Azt nem tudom, egyébként nem, azt nem tudom, hol beszéltük, de azt tudom, hogy mondtad, hogy abba hagytad az ilyeneknek a használatát, mert ne azért olvas, mert az applikációban olvasni akarsz, hanem azért blablabla, bla, bla, bla, de az a helyzet, hogy én elégedett leszek azzal, ha azért olvasok egy oldalt, egy fél órát, mert hogy kapok érte XP-t és aranyat. De nem érzem azt, hogy ez működni fog ezzel az applikációval, nem leszek jóban. Igen, egy tutoriált rakhattak volna az elejére. Igen. Egy tutoriál játékot. Kiártam a villanymérnöki kart, de léptem 10 szintet közben. Hogyan motiváljuk az embereket tényleg önmaguk fejlesztésére? Hát figyelj, ha valakinél ez működik, akkor ez működik. Hogy mennyire mélységesen felháborít, hogy Dave magasabb szintű Overwatch van, mint én. Hányas szintű? Honyos vagy? Honyos vagy? 23-24. Hát akkor én a 10-emmel szerintem... Dave valahol szóval 30 fölött jár, mármint nem csak korban. Nem, korban nem jár 30 fölött még, de hogy... De hogy jár mélységesen. Na, Overwatch. Megjelent, most már kim van élesben, játsszák az emberek, és van róla elég sok pornó. Nagyjából ennyi jött le így az elmúlt egy hét alatt. Miről beszélsz, a pornót letiltatta? Tiltja a Blizzard, csak így gondoltam így, mint hír az Overwatch-sal kapcsolatban. Egyébként az igazán jó játékokat a pornóipar felkarolja. Meg úgy mindent, ami úgy igazán népszerű és jó. Ilyen és ez a pornóipar, igen. Ha ezt egy kicsit így tovább gondoljuk, ez egy nagyon jó ómen az Overwatch számára. Tehát oké, hogy most nem feltétlenül örül annak, hogy mindenféle pózokban a dizájnerek a karaktereiket viszont látják, bár embere válogatja, lehet, hogy valaki még örül is neki, de azért szerintem valamilyen szinten érdemes büszkéjük lenni erre, hogy ilyen szinten rámoccantak a dologra. Egyébként... Olyan minőségi cuccokat csináltak, hogy... Na, de akkor te is láttál egy-kettőt, nem? Hogy így mik voltak. Én személy szerint a Kotakut láttam. Ott ja, azért... ja, a Kotaku itt. Igen. De tényleg, tehát én ott értesültem, meg ott láttam egy-két ilyen mintaképet, tehát így nagyon művészi lett egy-két kép, és egy munka volt velük lényegében. Meg munkítiz. De az biztos, hogy bármennyire is próbálja ezt a Blizzard majd tiltani, szerintem ez olyan, mint a Jurassic Park, tehát utat tör, a természet utat tör magának. Ja, az a helyzet, hogyha mondani kéne egy játékot, amivel játszottam az elmúlt héten, az elképzelhető, hogy az Overwatch lenne. Úristen, kírja a Battle.net, hogy mennyi idő van egy játékban? Nem, sajnos. De nagyon jó, hogy nem, szerintem. De van valami mód arra, hogy kiírja, nem? A WoW-ba, igen, a Diablo-ba is hát trekkelheted, hogy az egyes karakterosztályokkal hány órát játszottál. A StarCraft-ban nem tudom. A StarCraft-ban csak következtetni lehet, és a Hearthstone-ban is, ami öreg hiba, mert ezekkel a játékokkal mocskosul sok időt lehet szintén eltölteni. És mi van még a Blizzardnál? Hát most az Overwatch, meg a Heroes of the Storm se írja. Szóval hála az égnek, nem tudom megnézni, viszont az Overwatch-sal kapcsolatban az a nagyon érdekes helyzet van az életemben. Ez alapvetően a LoL volt ehhez eddig a legközelebb, de hogy a LoL se érte el ezt. Az Overwatch-sal konkrétan bármikor kezdek el játszani a nap bármely szakaszában, szinte biztos, hogy pár percen belül legalább egy 4-es primid össze fog jönni a barátainkkal. Tehát egy szinte biztos, hogy legalább egy 4-es primid össze fog jönni, de általában kimaxoljuk azt a 6-ot. Tehát, hogy így általában így, de tényleg, tehát, hogy így, ma így kettő tippeltek, hogy mennyire akartam aktív lenni. Na mindegy. Szóval, hogy mennyire akartam aktív lenni, és leültem így napközben játszani. Alexovicsnak 2 másodpercen belül érkezett az invje, és már is benn volt egy 6-os primétbe, de így azt mondta, wow, hagyjon rossz ízni. És hogy egyébként egymástól teljesen független baráti társaságok. Tehát este 10 után általában a főnökömmel és kollégáimmal játszunk, este 10 előtt Dave mondjuk ebbe a csapatba simán beletartozhat. Így napközben így Alex Simbelbe, egyébként van egy GameStar-os arc, aki a GameStar-os csapattal szokott játszani. Hát jól felosztottad. Kivel Overwatch-ozzunk. 0-24 Overwatch team. És egyébként igen, tehát hogy így egyszerűen amúgy, és az a vicces, hogy én például a teljes barátságomban én vagyok az egyetlen, akiről így tudom, hogy szeret. Tehát én konkrétan szeretek egyedül is játszani Overwatch-ot. Tehát, hogy nekem nincs azzal elvi bajom, hogy vesztünk azért, mert a többiek noobok, hogyha én gyakorolhatom a McCream-et, vagy gyakorolhatom azt, hogy éppen gyakorolni akarok. Mondjuk én mindegy, én a League of Legends-et is így játszom. Tehát az is egy ilyen nagyon chilles dolog. De mindig vannak emberek, úgyhogy, és amikor így tudjátok hajnali egykor így, jó, akkor én megyek, mi már is, mi is? Vagy ember, egy streamem lesz másnap, és akkor így nem tudom, így Dave már így írtam, ahogy elképzelhető, hogy a mai nap folyamán már megsértődök, ha nem jössz közösen ját. De hát tudod, hogy hétfőnként stream van, utána. Ja, utána persze, úgyhogy. Ja, hát most már ez egy harmadik vagy negyedik ilyen élet, amit így élned kell ezek után, meg is egy darabig. És az a vicces egyébként, hogyha belegondolunk matematikailag, kevés a pálya. Konkrétan kevés a játékban a pálya. Tehát így a számok alapján kevés a pálya. A karakterek alapján, tehát a számok alapján szintén kevés a karakter. Tehát 21 karakter ebben a játék kategóriában, ez kevésnek számít. Ezek mind kevesek. És így állsz, és így oszt, akkor mi van? Mint, hogy így... Ja, csapassuk. Annyira szeretnék legalább pénzt kapni azért, hogy ezt mondjam, de még csak ez sem, hanem egyszerűen... Na mindegy. Nem tudom, én úgy vagyok vele, hogy így kicsit nehéz elkezdenem játszani, tehát hogy most így leülök, és akkor azért már úgy sejtem, hogy mi fog történni, kapok egy pályát, és akkor ott nyerünk, vesztünk, olyan nagyon komoly progressz nincsen a játékban, ami úgy motiválna, tehát most állokkolok egy skint. Na bum. Nem nyitom a ládáimat. Igen, és akkor most mi történik? De amikor így elkezdődik a meccs, akkor úgy rákapok. Viszont annyira még nem sodort magával, hogy így magamtól mondjuk így másfél óránál több időre maradjak nála, mert egyszerűen így elfáradok, meg más kell csinálni, meg egyebek. Teljesen nyugodtan mondhatom, hogy engem se. Úgy legalább óránként 5 perc szünetet szoktam tartani. De tudod, de tényleg így, hogy jó, ebből most már elég, akkor megyek. És akkor írja mondjuk Hunter a GameStar-t, hogy ja, én is tartok egy ilyen, én is tartok egy pihenő időszakot. És akkor tudod, 2 percen belül mindannyian vissza vagyunk, mert épp a játék, és végeztem minden, végeztem. Én nem tudom, én ilyennel még nem találkoztam, ez ilyen nagyon fura, én nem tudom, hogy fügtem-e már rá. Volt egy időszak, amikor a lore-ra nagyon ráfügtem, de hogy talán még az se volt ennyire durva. De nem baj, elmúlik. Én ezt, szóval, hogy elmúlik. A kérdés csak az, hogy mikor. Most, hogy már kim vagyunk a bétából, konkrétan gyakorolok olyan karaktereket, amikkel eddig nem voltam hajlandó játszani. Mint például? A Soldier 76. Nem játszottam Soldier 76. Jaj, olyan aranyos volt, első játékaim egyike, vagyok én, healerrel, és mellettem 4 Soldier. Na mondom, ezek is a kódból jöttek, az HZR. Ezek mind. Én most például elkezdtem Soldier 76-ezni, és fun. Mármint azt jelenti, hogy szaladgálsz és gépfegyverre lövöldöző, mi ebben a fun? Végre egy karakter ebben a játékban, akinek konkrétan úgy működik a fegyvere, ahol egy fegyver működni szokott konkrétan. Nagyon élvezem, meg most ma találtam rá McCree-re. Ma találtam rá defensív McCree-re, tehát ami tudod, így védekezéskor McCree-zel. Ugye McCree az a karakter, akinek van egy nagyon erős revolvere, ilyen cowboy gyakorlatilag, ilyen West End, nem tudom, cowboy hős gyakorlatilag, nem tudom. És van egy ilyen 6 lövetűje, vagy 8, 6, nem 6 lövetű, amivel nyilván mindegyik golyó nagyot üt, de hogy nem lövi el őket nagyon gyorsan. Tehát azért van egy flashbang-e, ami egy helyben tartja az ellenfelet, ez ilyen furcsa flashbang. Ez nem csak így megvakítja, hanem így egy helyben is tartja az ellenfelet. Van egy ilyen bukfence, tehát hogy tud egyet bukfencezni. Ez igazából nem csak azért fontos, mert máshova helyezkedsz vele, hanem azért is fontos, mert közben újra is táraz. Újra is tehát ez egy nagyon ügyes gyerek. Tehát, hogy így a 6 golyót valahogy bukfence közben kicseréli, és mire visszaáll, addigra megint lőni tud. Ezzel kapcsolatban van egy olyan kombó, hogy így lősz, flashbang, bukfence, lősz, és ezzel egy tankot leterít a McCree. Igen, alatt. És van egy jobb klikkes tüzelési módja, amikor ilyen igazi cowboyosan így kitárazza az egész a fegyvert. Tehát, így hatot lő ilyen nagyon gyorsan. Ja, most pont látják szerintem. Valakit így lesztannolsz, és aztán megkapja a 6 golyót, akkor ez a valaki így ott marad. Tehát, hogy ez így nem jön tovább. És volt már egy meccsem, TS-en nem tudtam felmenni TS-re. Nyilván egy premét 6-os csoportban játszottunk megint, teljesen random délután 2-kor, és nem tudtam felmenni TS-re, úgyhogy gondoltam, hogy itt az ideje, hogy játszok egy olyan karaktert, ami flankel, meg így nem mozog együtt a csapattal, mert igazából úgyse fog tudni, tehát tankkal nem fog tudni előttük maradni, mert nem tudjuk megbeszélni, hogy hol vannak. És amikor így nem tudom, ilyen 30 killen volt már az enemy csapat, ha meglátott, azonnal így fordultak, hogy agyonverjenek mindannyian, és a játék leges-leges legvégén ez a brazil pálya, csonti te vágni fogod valószínűleg. Ez a brazil payloados pálya, ahol ilyen karnevál van a közepén. Egy templom mellett tudod, aztán betolod egy létesítménybe. Brazil? Ott lehet eljátszani a harangon a zenét. De az mexikói. Az brazil. Az mexikói. Az a Mexikó pálya, most nem, az a Dorado, El Dorado, vagy mi az Isten. Arra gondolsz, nem? Hát van egy szép, az mexikói. Az, igen. A pillanat. Brazil map, Overwatch. Az a Dorado. What kind of map? Jó, lehet, hogy egy kicsit neked van igazad. Elég valószínű, hogy a Google keresések alapján. Jó, ezt a kört megérted. De pedig én csak 10-es szintű vagyok. De nekem az azért fura, mert hogy ez volt benne most a Soldier 76 videóban. És ez így viszonylag clearly brazil volt. De nem. Ez mexikói. Hát, most egy videót összevennem. Na azért nem nagyon. Valahol ott van az is. Keszadíját meg burrito tesznek. Szóval, hogy azon a pályán az utolsó pillanatban tudod, egy emelkedőn kell feltolni a végén a payloadot. Igen. És az emelkedő után egy icipicit tolod még egyenesen, és akkor beértek a célba. Igen. A játékot azzal fejeztük be, hogy a teljes enemy team tolja a payloadot, már felértek az emelkedőn, már az egyenes részen van, és toltam egy 5 emberes McCree ultit. Ó, szép, gondolom szerettek érte. És a 6. ember is kapott egy fejes, csak egy Roadhog volt, úgyhogy nem halt meg azonnal, hanem bele kellett lőnöm még egyet. Ja, hát vannak ilyen szép pillanatok. És tudod, amikor így, de végig az egész játékba szivatod őket, és aztán mindent fejbe lövöd, és így... Nekem az az egy bajom, hogy voltam. Ezeket a highlightokat nem lehet elmenteni külön. Mi az Istennek nem? Annyira nem rossz. Tudom. Még a GTA is el tudja... Naponta reszetálja. Tehát, hogy, és hol éred el a nap közben? A nap közben megjelenik a főmenüben egy ilyen highlight menüpont, ha már játszottál legalább egy mérkőzést, az és ezt így 24 óránként reszetálja. Hogy nekem ezt a McCree-set le kell mentenem. Tehát én ezt a McCree-set ki akarom rakni helyekre, mert jó, igaz, hát, csak ha még megvan, akkor mentsed gyorsan, és akkor YouTube, de kb. Ez az egyetlen. Jutottam az Overwatch-et. Most itt megnézem, és aztán stream után lementem. Na jó, szóval Overwatch. Igen, ennyi. Én ezzel ki is fújtam, és tényleg nem akarom így nagyon túlfényezni az Overwatch-ot, de most így stream után ugye vagy Oculus Rift, vagy Overwatch, és kettőt tippeltek, hogy mit fog tolni. Overwatch Oculus Rift-tel. Hm? Ez mondjuk azért ez elég szik lenne. Mármint szó szerint. Hero. Na várjál, Play, Training, Hero Gallery, Lootbox, Social, Career Profile, Options, Exit Game. Itt kéne lennie? A tetején az oldalnak, Highlights. A legtetején a Play fölött. Nincsen. Hát az cumi, Cecil, akkor majd legközelebb simán nem megcsinálom. Nem mentettel a... Egy másik gépen játszottam, az számít? Szerintem accounthoz társítja. Volt egy 5 emberes megkriút. És most Sirius feláll, és így elszalad a másik gép. Nem tudom, nem hogy valaha láttam egy ilyen őszinte csalódást az arcodban. Én alapvetően nem szoktam sok dologra rágörcsölni, de ez most nem esett jó. Hát ja, ez egy olyan, szerintem feedback-el a Blizzardnak ezt a feature-t, mint olyan. És most így kimegy a kamerából sírni. Nem hoztam haza a laptopom. Hát mindegy. Kész. Nem volt olyan fontos, lesz még ilyen. Na, a következő játékhoz felvidulsz. Meglásd. Na, hát amivel én játszottam és említésre illdomos, az a Slime Rancher nevezetű szösszenet. Vagy én csak takonytanyának fordítottam. A lényege az, hogy ez egy korai hozzáférésű játék, ahol hát mit ad Isten, ilyen trutymókat kell tenyészteni, mintha egy rendsen lennél, mint a teheneket, és akkor így be lehet őket fogdosni, egy ilyen kis karámba beteszed őket, adsz nekik enni, ezek így különböző slejmek vannak, vagy ilyen blobok, akik hát eltérő tulajdonságaik vannak. Az alap az a kis rózsaszín, az bármit megeszik, különböző dolgokat ehetnek meg, tehát valamelyik mondjuk csak a zöldséget szereti, valamelyik csak a húst, valamelyik csak a gyümölcsöt, valamelyik mindegyiket, és ezen felül van olyan, hogy tüzes, van olyan, ami kőből van, valamelyik jégből van, és akkor ezeket így lehet egymással pároztatni, és akkor így a kettőnek a kombinációjából lesz egy ilyen hibrid, és azok pedig több ilyen kristályt tojnak, mert ugyanis ha megetetjük a taknyokat, akkor azok kristályokat tojnak, és a kristályokat begyűjtve pedig lehet pénzt szerezni, a pénzből pedig fejleszthetjük az eszközeinket és a rendcsünket, hogy még több trutymót tudjunk befogni magunknak, és még több pénzt szerezhessünk. Az a helyzet, hogy most egyszerre két énem viaskodik az első reakció jogáért. Én azt hiszem, hogy hagyom az egyiket nyerni, szóval, hogy de miért? Mi? És a másik pedig azt, hogy miért nincs meg azonnal? Ez biztos vagyok benne, hogy ez az én játékom, de csak így felmentem a Steam adatlapjára, és az első kommentet szeretném most elmondani nektek. Mondjad! Próbálom szinkron fordítani, jó? Tehát, hogy ilyen pontokba szedte a csávó, hogy megvettem a játékot, körbenéztem, hogy slime-okat találjak, azonnal barátok lettünk a pink slime-mal. Beszívtam a szellemírtós masinámba. Véletlenül kilőttem az óceánba. Utána ugrottam és meghaltam. 10/10 friendship szimulátor. Igen, tehát egyetlen egy eszközünk van, egy ilyen porszívó, ami egyben ki is okádja magából a jobb egérgombbal a felszívott dolgokat, és akkor ezekkel szippantjuk fel a taknyokat, meg minden dolgot, amit itt találunk a világba, és lényegében erről szól a játék, így menjél a kis sandboxba, unlockolj új területeket, tenyészed ezeket a blobokat, és ilyen kis cuki-muki az egész, szóval én nem rejtettem véka alá, hogy ez valószínűleg nem az én korosztályomat célozza meg ez a játék, ettől függetlenül el lehet vele lenni kellő mennyiségű azok alkohol, meg egyéb dolgok után. Amikor beszívod őket. Igen, és ilyen hehehehehe, nagyon cuki, tehát ilyen Happy Tree Friends, Teletubby, és nagy fokú. Happy Tree Friends, az nem egy nagyon gyerek között. Az nem, de így hangeffektekre ugyanaz, tehát szóval hi. Egyébként nem tudom, hogy moddolható lesz a játék, de ha igen, akkor én már várom hozzá a 18 pluszos módosítást, ahol így folyik a vér ezekből a dolgokból, meg mindenbe. Kb. Ez hiányzik az egészhez már. Tehát annyira ilyen kis... Ja, és hogyha rosszul viseled gondjukat, akkor szomorúak lesznek, de ami még nagyobb katasztrófa lehet, hogyha ezek úgy párosodnak, hogy egymásnak a kristály kakiját, mert hát ezek azok, megeszik. Tehát a rózsaszín megeszi mondjuk a kéknek a kakiját, és akkor szeretném, ilyen... Szeretném, ha még kimondanád párszor. Hibrid lesz. Szívesen. Akkor még kimondom párszor. És akkor ilyen hibridek lesznek. Akkor azzal nincsen semmi gond, örülünk neki, és utána ezek a hibridek már mind a kettőnek a kristálykakiát termelik, ha esznek. És ha viszont egy harmadik fajtának is megeszik a kakiát, akkor viszont nagyon gonosz ilyen szutyokszörnyek lesznek. És a szutyokszörnyeknek a tulajdonsága, hogy ők már nem kakilnak, hanem megeszik a többi slejmedet. Ez így már nagyon guszta, egyre gusztább lesz, de mindegy, ebben legalább már nem kaki teszik, lássuk be. Igen. De nagyon még gödrötások, de beleugrok most már, és az aljáig meg se állok. Szóval, hát... Szeretek még gödröket ásni, de és beleugrani fejet. Egyébként egyre jobban vágjuk, mi van a játékban, szóval igen, akiknél tartunk. Igen, és ezek így klónozzák magukat, tehát konkrétan ami taknyodat megeszik, abból ők szutykot csinálnak, és ezek a szutykok rád is támadnak, és akkor így figyelni kell rájuk. És az egyetlen dolog, amivel meg lehet őket fékezni, hogyha lemosod őket, vagy pedig a vízbe lövöd őket. Így beszívod, vagy hát így odaszívod magadhoz, és utána kilövöd őket a vízbe, mert a víz az mindent megöl. A kérdésem az, hogy van-e multiplayer, és meg lehet támadni a másik játékost ilyenekkel? Most... Eskü nem tudom, hogy van-e benne multiplayer. És érted, mint a Rustba, csak odamész, felszívod az összes kedvenc kis szutykát, és kilövöd az óceánba. Ez mekkora nincs, és aztán megkeres, és megkésel, és kiderül róla, hogy egy 39 éves egyedül élő, aki a szüleinek, nem egyedül, hanem a szüleivel élő, aki a pincében játszik. Ja. Sogatjában. Szóval... Nekem egy töltőt talán a fejhallgatómhoz, mert elkezdett merülni. Szóval ez tudja a Slime Rancher. Én azt tudom mondani, hogy így a kicsiknek abszolút ilyen kis barátságos, nincs benne semmi brutális dolog, úgyhogy azoknak simán, és így megvan benne ez a Minecraft feeling, csak nem Minecraft. Na jó, persze nem lehet annyi mindent építeni, és valószínűleg soha büdös életben nem lehet majd benne, meg nem olyan kis kreatív, de ilyen kis ranch, farm. Ilyen blobokkal. Én nagyon cukim, ki fogom próbálni. Ja, ilyen kis cukiság az egész. Most attól függetlenül, hogy én nagyon cinikus vagyok vele, meg mondom, hogy ez nem az én játékom, de azért... Talán azért igen. El tudnék vele tölteni én is néhány órát, csak aztán valószínűleg rá nagyon hamar rá is unnék. Meg hát early access, tehát sok minden még nincs benne, meg bele fog kerülni, de abszolút ilyen kis korrekt. Tehát egy olyan 12 és... 6 év között nyugodtan ki lehet próbálni, szerintem semmi olyan nincs benne, amitől így a gyerekek rosszat álmodnának, vagy így kihatna így a mentális fizikai fejlődésükre negatív irányban. Mondom én, hogy nekem való. Ja. Hát vagy ugye ilyen nagyon kicsik még egészen kicsit. Még nincs benne Brutális. A lélekben fiatal. Ja igen, és akkor megjön majd Sirius a játékba, aki rögtön az automatizálhatóságot és az egyet. Igen, ez a kérdés, hogy... Brutális kiaknázását fogja majd prezentálni nekünk a Schleimer. Lehet-e tenyészteni őket? Lehet őket tenyészteni, clearly lehet őket tenyészteni. Nekem az lenne a kérdésem, hogy van-e bármi értelme a gonoszokat tartani? Tehát, hogy ők adnak-e valami ritkát? Nem adnak. Nem, azok csak így káoszt és pusztulást hoznak a rendszedre, úgyhogy oda kell rájuk figyelni. De itt tényleg lehet fejleszteni a karámokat, ilyen automatikus etetővel, betakarítóval, magasabb falakkal, hogy ne tudjanak kiugrálni belőle, lehet ilyen zöldségfarmot csinálni, meg minden egyebet, a porszívódat is lehet fejleszteni, szóval így ideig óráig szerintem el lehet vele lenni. Megmondom, cuki. Na, hát én nagyjából így ezt működtem. Ja, meg sokat játszottam a Darkest Dungeon-nel, így adáson kívül. És nem mertelem rád írni közben, de aztán megtettem. Ja, egyébként akkor, tehát az a játék ott van hagyva így sokszor így órákra, mert így más dolgom van, csak közben ott hagyom, mert ott lehet hagyni, és így, tehát ez olyan jó dolog, hogy ott lehet hagyni egy játékot, és nem kell pesztrálni folyamatosan. De azzal játszottam sokat. Gondolkodom rajta, hogy majd kéne abból is videó, mert nagyon-nagyon-nagyon jó kis játék az Darkest Dungeon. Igen. Arról mindenkitől ezt hallom. Én spec, sose játszottam még vele, ami egy vétek. Bár egyébként, na mindegy, valószínűleg. Nehéz és kemény, tehát fel kell készülni rá, de ezt így a játék ki is írja rögtön az elején az arcodba, hogy ebbe a játékban szívni fogsz. Vér és veríték vár rád. A karaktereid, akiket hosszasan fejleszgettél és szerettél, el fognak pusztulni, kinkeserves halált halnak, úgyhogy ha ezzel nem értesz egyet, ne játszd a játékot. És akkor kattintasz, és Darkest Dungeon! így kezdődik konkrétan a játék. De tehát abszolút nem rejtik vék alá a dolgot, és ennek ellenére imádják az emberek, és teljesen jogosan, tehát így nagyon jó kis produktum lett belőle. Meg így jól van összerakva, tehát konkrétan ilyen egyfrémes animációk vannak benne a csatánál, és működik. Tehát, hogy így ilyen keyframe-eket így mozgat a játék, és baromi jó. Hogy a Darkest Dungeon, lehet, hogy csinálok majd belőle egy élő közvetítést valamikor közeljövőben. Miért ne? Csapassad. Ja. És akkor szerintem ugyanúgy rólatok fogom elnevezni a karaktereket. Én nagyon-nagyon szeretnék egy ilyen kleptomán, nem tudom, kleptomán tank, vagy valami ilyesmi lenni, ami hozzányúl mindenhez, és mindig beteg lesz. Hát olyan nyavaják vannak benne, tehát így olyan betegségek, amiről itt hallottam először, és létező dolgok, de a kleptománia az benne van, tehát hogy kilútolja helyetted a cuccokat, és utána te nem kapod meg, hanem ő elteszi. Nekem egy kollégám panaszkodott nagyon-nagyon durván arra, hogy neki van egy embere, aki egyébként egy nagyon jó karakter, tehát emiatt hordja magával mindig, de hogy ő így mindent megfog. És így megfogja a hullákat, és igen, mindig igen, igen. Van nekrofília. Van nekrofília is a játékban. Ha jól emlékszem, akkor van még ilyen, ilyen mindenféle nemi betegségek, úgyhogy van szifilisz, meg nymphománia, meg ilyen démonoktól való félelem, emberektől való félelem, klaus, a DSM-4-nek az összes ilyen negatív fóbiája, meg ilyen mentális zavara, az így benne van a játékban konkrétan. És ezeket ki lehet kúrálni egyébként, komoly pénzekért, de így tehát így tök jó. És nemrég kapott egy update-et is, hogy már így hetente van valami event a faluban, és akkor az így befolyásol még tovább dolgokat. Aztán vagy szívsz, vagy örülsz neki. Jó hangzik, valószínűleg inkább szívsz. Igen, igen. Tapasztalatok alapján. Na, hát akkor a játékokat kilőttük, és egy témát már egy jó ideje görgetünk magunk előtt. De hát úgy voltunk vele, hogy így erről érdemes beszélni, meg akkor megvártuk Vikit is, hogy ő is itt legyen. Ez pedig nem más, és így tök jó, hogy most volt ez a jótékonysági közvetítés, mert akkor így nagyon jól lehet ehhez kapcsolni. Ez pedig nem más, mint a YouTube-osok felelőssége, hogy tényleg mire terjed ki, mit lehet ez alatt érteni, és mire nem terjed ki, meg úgy alapvetően, tehát hogyha valaki már szertette egy bizonyos fokú hát nézettségre, vagy ismertségre, akkor ez jelentette bármilyen jellegű ilyen felelősséget a számára, a nézőivel szemben, önmagával szemben, meg úgy bármivel szemben. Úgyhogy szerintem erről érdemes beszélni egy picit, és akkor így, hát nem tudom. Én így most így feldobtam a labdát, hogyha bármelyikötök akar hozzászólni, akkor mondja, vagy pedig akkor én így elkezdem mondani. Hogy hallgassatok örökre, mind. Ja. A részemről te is elkezdheted akármi, whatevs, dude. Jó van. Na, hát igazán most ezt azért tartottam fontosnak, mert pár héttel korábban így beszélgetgettünk, és hát inkább negatív értelemben merült fel az a dolog, és itt nevén fogom nevezni a játékot, Counter-Strike Global Offensive. Igen? Szerintem nem konkrétan a Counter-Strike-kal van a baj, nem arról beszéltünk, hogy a Counter-Strike-kal lenne a baj, hanem ennek... Nem a Counter-Strike-kal van a baj, hanem minden mással, ami köré épül. És én őszintén bevallom... Nem minden mással, dolgokkal, csak erről az egyről van szó. De leginkább arról, hogy egy mérhetetlenül nagy és gusztustalan szerencsejáték és pénzmosoda van így már ráépítve erre a játékra. És én ide merem letenni a rozsdás bököt, hogy valószínűleg a játék nem lenne feleljen népszerű se, ha nem lenne mögötte már ekkora nagy biznisz, így minden más mögött. Azért ezt így van. De hogy nagyon sokan nem fognak kedvelni ezért a pont nem érdekel, mert aki engem néz, az tudja, hogy a chét az büdös életemben nem fogom játszani. De én ezt bevállalom. Tehát a Counter-Strike nem rossz játék, sőt, kimondotta a jó játék. Viszont ha nem lenne mögötte az a faktor, hogy az emberek már azért nézik, és azért drukkolnak a csapatoknak, és azért játszák, és azért vásárolnak ládákat, hogy utána azt minden más third meg fourth party oldalakon így feltegyék ruletre, meg minden egyéb dologra. Vagy a meccsekre, tehát ugye az eredeti ez az egész hullám ez onnan indult, hogy ténylegesen a meccsekre fogadtak, aztán progamerek is eladtak meccseket, szóval gyakorlatilag minden megvolt, ami megtörténhet egy sporttal a szerencse, tehát ugye a szerencsejáték oldaláról, és igen, elképesztően hatalmas ereje van, tehát hogy mi ezt a Play-en tapasztaltuk, pont volt egy Play-t stream, 20x ezeren nézték, 25-27 ezeren nézték, mert lehetett fogadni a meccsre. Nekem nem mondja senki, hogy azok a magyar közvetítők műsorát azért nézték, mert hogy actually érdekli őket annyira a játék, hogy nem számít, ha magyar, mert nekik cseh contentet kell nézniük. Igen, tehát lemerem fogadni, hogy a Counter-Strike-nak a népszerűségének egy jelentős hányada már emiatt létezik. Tehát, hogy actually nem azért nézik, mert játék élvezik, hanem mert biznisz, meg pénz, meg minden más van nekik benne. És, ez ugyanígy van minden sporttal szerintem. Oké, viszont itt az a nagy probléma, hogy sok ilyen oldal, abban nem mennék bele, hogy ezek mennyire legálisan működnek, mert ehhez nem tudnék jogilag hozzászólni, meg nem vagyok benne, viszont az biztos, hogyha fölmegyek egy szerencsejáték oldalra, akkor ott már a pofámba tolják, hogy ugye elmúltál 18 éves, és ott van az oldal alján, vagy valahol ez a disclaimer, tehát ez a leírás, hogy csak 18 évesek játszhatják, és erre nagyon komoly jogi szabályozások vonatkoznak. Na most megnéztem egy-két ilyen twitchesek és youtuberek által promótált oldalt. Van 3 vagy 4, amit megnéztem ebben a kategóriában, és nem nagyon láttam ilyesmit kiírva sehol, holott echte szerencsejáték megy, csak ugye nem pénzbe megy, és igazán ez a jogi kiskapu, amit kihasználnak, hogy nem pénzbe, hanem skinnekbe megy de a licit, de maga az a tény, hogy ez egy játékra épül, amit nagyon sok gyerek játszik, és ugyanazt a mechanizmust használják ezek az oldalak, mint amit konkrétan a gambling oldalak is csinálnak meg, amit bármelyik szerencsejáték, és nem véletlen, hogy nem engedik a gyerekeket játszani, mert ez olyan durva függőséget tud kialakítani, mint a drog, vagy még talán rosszabbat is. És azért rosszabb, mert itt konkrétan arra függsz rá, hogy a pénzedet cseszed el. Igen, a közben írja egy kommentet, hogy 18 plusz ezek az oldalakon is alapkövetelmények, csak nem nyomják az arcodba. Én van. Fölmentem egy oldalra, és a supportot nem lehetett elérni actually, csak hogyha így írsz nekik egy ilyen külön e-mailt, és akkor talán majd visszaírnak meg ilyenek. Abban az esetben, ha valahol el van rejtve az oldalon az, hogy jaj, egyébként a felhasználóinknak 18 pluszosnak kell lenniük, az oldalkezét mossa, nem pedig a felhasználókat védi. Ez egy nagyon-nagyon erős különbség azért a kettő között. Tehát, hogy ténylegesen az, hogy mondjuk egy felhasználói szerződést elfogadsz egy játék esetén, az is egy ilyen a játékot védi, nem téged. Ez nem arra van, hogy neked ilyen jó legyen, mindenki tudja, hogy nem olvasod el. És ezek az oldalon valahol el van rejtve, akkor utólag mondhatják a játék készítői, vagy az oldal készítői, hogy jaj, de hát mi kiírtuk, hogy ez 18 pluszos. Ez nem így működik. És hogyha mondjuk erről, igazából szerintem nem is a feltételnek a létezése a probléma, mert Chase-kinekkel, ez gyakorlatilag egy jogi kiskapu. Ez egy nagyon-nagyon egyszerű jogi kiskapu abból adódó, hogy a Valve azt klémeli, hogy ezeknek nincs ára, tehát hogy ők azt mondják, hogy ennek nincs ára, a piac szabja meg az árát, nem ő, tehát hogy ez nem ténylegesen pénzesíthető, nem úgy pénzesíthető, mindegy, ez egy eléggé összetett kérdés. És ebből adódó, mivel nem valódi pénzben játszanak az emberek, ezért ez egy jogi kiskapu, és emiatt nem számít a teljes szabályozás, ami egyébként nagyon sok esetben ilyen túl bonyolított vacaknak tűnik, azonban nagyon-nagyon sok esetben pedig ténylegesen megvéd titeket. Nem feltétlenül pont téged, de megvédi a kisrácokat, megvédi azokat, akik nem feltétlenül látják át. Ez nem azt jelenti, hogy mit tudom én azért, mert valami személyi problémával küzdenek, vagy bármi ilyesmi, hanem mert egyszerűen nem gondolják, hogy amit ők éppen csinálnak, az mondjuk veszélyes. És ugye itt jelen helyzetben ugye az, hogy most játszámi meccsekre fogadjon, már az is kialakíthat egy olyan függést, ami a későbbiekben csak még komolyabb problémákat okozhat. Esküszöm, én ezek után, hogy így ezen így magamban kicsit agybajt kaptam, és végig gondoltam a dolgot, azon kezdtem el gondolkodni, hogy a nyomorult Hearthstone kártyapakli bontogatásaimmal, amit én csinálok, vajon mennyibe járulok hozzá az, hogy valaki erre függjön rá és cseszel rá az apunak, vagy bárkinek a pénzét. Mert ez is hasonló ilyen szerencsejáték elméleten alapszik, és ugyanazokat a drive-okat mozgatja meg a kis fejedben, nem véletlenül van benne, de tehát nem épül rá egy ilyen gusztustalan third party ipar. Igen, az a helyzet, hogy a kártyákból hiába nyitsz bármit, nem lesz további hasznot, tehát nem tekinthetsz, nem hitelesítheted a saját fejedben azt, hogy ezt csinálod azzal, hogy ez egy befektetés. Most itt írta valaki a cseten, hogy haverom $800 szerzett csével, most költél zsét. Ez a ritkábbik. ez a ritkább, és az igazi probléma itt tényleg azzal van, hogy ami nyilvánvalóan érdeke az oldalaknak, ezeknek a nagyon nagy oldalaknak, hogy jelenleg futó videósokon, streamereken keresztül reklámozzák magukat. Igen. És ez azért igazán probléma, mert ezek a tartalmak nincsenek lezárva, az interneten nincsen semmi lezárva. Még abban az esetben, hogyha esetleg kirakják azt, hogy 18 éven fölüliek számáról van ez a tartalom, és te bekattintod, hogy az vagyok, még abban az esetben is ez az oldalt védi. Egészen addig az oldalt védi, ameddig nincs, ami egyébként van a gambling oldalakon és a különböző szerencsejáték oldalakon, nem a C esetében, hanem a normális szerencsejáték oldalakon, hogy bizony be kell küldened egy igazolványt, nem kell beküldened az igazolványt, de hogy kell egy hiteles igazolvány szkent bejuttatnod, és látniuk kell, hogy felnőtt. Hogy valóban ember is, vagy. Így is lehet csalni, nem tudom ez pontosan, hogy működik a rendszer, de lehető leginkább mindent megtesznek, ugyanis én tényleg emiatt aggódom a leginkább ezek miatt. Én az a fajta videós vagyok, és voltam is mindig, és ebből adódóan valószínűleg az anyagi részével örökké küzdeni fogok, aki nem akar direkt ártani a nézőinek, de hogy igenis átgondolom azt, hogy konkrétan mi történik, és hogy az, ami ott történik, az mit sugal a nézőknek, és ami történt, hogy az annak mi lehet a következménye. És tételezzük fel, hogy kikerül mondjuk egy ilyen videó arról, hogy ő fogad, és egy egyszerű gambling oldalon nyer egy pár száz dollárt. És hogy ezt látni fogja egy 9 éves is. Igen. Látni fogja az a 3 éves kisfiú is, aki csak meséket akart nézni a YouTube-on, mert láthatja. Ő mondjuk pont nem, de mindegy, egy 8 éves, 9 éves. Ők már értik, mi az a pénz. Esetleg látja azt, hogy a szüleinek nincs, esetleg látja azt, hogy még jó szándék esetében is, amikor nem konkrétan rossz szándékkal megy oda, vagy nem, ezt is lehet oda menni rossz szándékkal, tehát nem magának akar jót, hanem másnak akar jót, akkor is látni fogja, hogy úristen, az nyert 800 dollár, tételezzük fel, hogy nem tudja, mi az a dollár, de látja az örömből, hogy az valószínűleg sok pénz. És ez behúzhatja az embereket, és a szerencsejáték szenvedély egy nagyon komoly betegség. Ez egy... Nagyon-nagyon durva. Tehát én nekem vannak ismerőseim, akik konkrétan ilyen addiktológián dolgoznak, ők mondták nekem, hogy két nagyon szar dolog van, amiről nagyon nehéz lejönni. Az egyik az a crack, ami egy nagyon durva cucc, a drog effektíve, a másik pedig a szerencsejáték. És ezekkel van a legnagyobb gondjuk nekik, konkrétan az addiktológián. Tehát most te azt mondtad, tehát nem, egyszerűen nem lehet őket lesz, és nincsen erre igazándiból gyógyszer sem, mert nagyon sok a drogfüggőknél nagyon sokszor ugye gyógyszeres kezeléssel úgymond ezeket a neurotranszmittereknek így ugye így behelyettesítik, mert a drog úgy működik, hogy a kis idegreceptoraid végébe így bemegy a drog, és akkor attól így nagyon jól érzed magad, aztán az idegreceptor hozzászokik, és egy nagyobb mennyiségkel ugyanúgy izgalomba jöjjön. Na most, és a legtöbb gyógyszer ugye azt csinálja, hogy ezeket a receptorokat így blokkolják, tehát nem megy oda semmi, és akkor pár hétig nagyon szar, de utána úgy elkezdesz megint kicsit így feleszmélni, ha minden jól megy, vagy pedig helyettesítik, de úgy, nem úgy helyettesítik, hogy egyre több és több kell belőle, hanem ezek így úgy vannak kitalálva, hogy egyre kevesebb, és a végén így lejössz róla, tehát hogy így leszoksz. Na most a szerencsejáték függésről hogy szoksz le? Ha csak te nem döntöd el úgy fejben, hogy nem, akkor úgy nem fogsz tudni leszokni. És igen, ez a nehéz benne. Ez egy nagyon mocsok dolog amúgy. Mert hogy a fejben, ami történik közben, főleg úgy, hogy ez most ilyen tök fura, hogy kérdés, hogy még ebben mennyit lehet így elmondani videósként, hogy ez hogy működik, mennyit nem. A lényeg az, hogy nyilvánvalóan ezek az oldalak általában fizetnek a reklámért, ezt gondolom mindenki kitalálta, alapvetően nem kis összegeket, tehát hogy meg lehet keresni akár egész havi fizetéseket. Hát a szerencsejátékban van pénz, azt így. Mert hogy a szerencsejátékban lehet van pénz, tehát hogy ezek az oldalak is... igen, szóval közben leellenőriztem. Tehát hogy a szerencsejátékban van pénz, egy-egy ilyen, akár egy órás tartalommal meg lehet keresni egyébként egy havi fizetést. Ami embereknek amúgy havi fizetés. Nem tudom, hogy hányan verik nagy dobra azt, hogy amik skineket feldobnak, és amikkel játszanak, az nem a sajátjuk, hanem azt is kapják az oldaltól. Ezt nem tudom konkrétan, hogy hányan mondják el a nézőiknek, hogy én azért játszom ennyire vidáman szerencsejátékot, mert nem én vesztek, ha vesztek. Igen. Viszont akkor, amikor te oda fogsz menni, vagy ti oda fogtok menni és játszani, akkor ti fogtok veszíteni. És arról meg aztán már ne is beszéljünk, hogy ez, hogy már a valódi szerencsejáték, a valódi asztalos rulett esetén is lehet csalni, csak nehezebb, mert az asztalt buherálni nehéz, azonban egy szoftveres rulett esetén az a legalja mindennek. Tehát ugye konkrétan az történik, amit szeretnének. Itt nem arról van szó, hogy megteszik egyébként, de nem arról van szó, hogy feltétlenül megteszik mindig. Viszont a kódot nagyon egyszerű úgy optimalizálni, hogy ne ti nyerjetek. Tehát ez konkrétan, ha így nagyon erősen belegondolunk, szigorúan véve ez a legalja mindennek. És ezeket ki és hogyan ellenőrzi? Jelenleg sehogy. Senki. És itt a nagy gond. Mint ahogy azt említettük, ez egy jogirés, és ezek a jogszabályok általában, de egyébként ez egy sokkal átfogó probléma ennél. Tehát csak gondoljunk bele, hogy én most ezt azért látom, mert ugye gyártunk anyagot a tévének. A tévénél minden reklámszünet előtt és minden reklámszünet után ugyanazra a gameplay anyagra, amit egyébként Twitch-re szabadon streamelünk, rá kell égetnünk azt az üzenetet, hogy a következő műsorszám termékelhelyezés tartalmaz. Nem tartalmaz konkrétan. És közben pedig az online tartalomgyártás az ilyen teljesen nulla. Tehát, hogy így abszolút teljesen nulla. Nem fogja semmi mondjuk egy videós tartalomgyártó kezét, hogy ne fogadjon el pénzt azért, hogy dicsérje a terméket. Elméletileg nem etikus azért pénzt elfogadni, hogy dicsérd. Azért szerintem azért elfogadható pénz, hogy foglalkozz vele. Az fontos kitétel, hogy már a YouTube policy-ébe is benne van, ha jól tudom, de Viki, javíts ki a tévedek, hogyha bármilyen extra promóciót vál az ember, azt a YouTube felé is kommunikálni kell, egy ilyen pipa bepipálásával. Igen, hogy ezt hogy ellenőrzi le a YouTube? Viszont ami talán még fontosabb, hogy Amerikában van egy ilyen média törvény, hogy bármilyen fizetett promóció van, azt jól láthatóan fel kell tüntetni a befogadók számára. Erről egyébként a Total Biscuit készített egy ilyen eléggé méreható ilyen videót, hogy tényleg miket és hogyan érdemes megcsinálni. Lényegében a videó címében és a videó legelején ezt így el kell mondani, és akkor úgy az amerikai jogszabályok alapján az amerikai média hatóság nem fog belét kötni. Vagy ha jó, de ezt csinálják is nagyon sokan, de nagyon sokan meg azt nem. Azt mondod, hogy igen, ez egy promóció, hogy ez egy szponzorált tartalom, vagy akármilyen termékehelyezést, vagy bármit tartalmaz, de abban nincs benne az, hogy nekem fizettek azért, hogy én azt mondjam, hogy ez a legjobb dolog a világon. És ez a nagy különbség. Tehát igen, többfajta promóció létezik, ez igaz. Tehát van, ahol mondjuk mindenféle ilyen extrákkal fizetnek, valahol konkrét pénzben fizetnek, meg lehetnek egyéb dílek is, de ami fontos így az emberek számára, hogy itt nem feltétlenül azért látnak valamit az adott kedvencüktől, akit követnek, és akinek esetleg a véleményére adnak, mert ő tiszta szívből így önmagától ezt így ajánlaná bárkinek, hanem azért, mert ő ezért kapott valamit cserébe. Pont ez a különbség szerintem meg, amiről beszélnünk kell, hogy mi az, ami etikus, meg mi az, ami nem etikus, és nyilván ez mindenkinél máshol van. Tehát, hogy ez egy dolog, hogy én eldöntöm, hogy nyilván nem fogok olyan dolgot promotálni, amiben nem hiszek, meg ami szerintem nem jó. Ez az én egyéni döntésem, és valószínűleg ezért nem leszek soha rohadt gazdag, de... Ez így van. Valószínűleg egyikünk se lesz soha rohadt gazdag ebből a dologból. Nem vagyunk jó pszichopaták sajnos, úgyhogy nem leszünk gazdag. De másoknál meg ez a határ máshol van. Ez így van. Én nem hiszek abban, hogy ezt a határt... Tehát, hogy itt az számítana igazából, hogy most, ha neked tetszik, ha neked nem. Tehát, hogyha nekem tetszik, akkor is szólok, hogyha egyébként pénzt kaptam a dologért. Ha nekem nem tetszik, akkor... Tehát, hogy érted, szerintem minden esetben ezt jelezni kell. Igen. Tehát, hogy nagyon sok esetben a... Most akarok valami példát mondani, mert én nem sírnák gyakran ilyeneket a csatornán, ezért egy kicsit nehéz. De hogyha kapsz valamit, amit egyébként tökre élvezel, de amúgy pénzt kapsz érte, akkor az ugyanúgy módosíthatja. Az a legjobb dolog a világon. Mert igen, akkor az a legjobb. Igen, az a legjobb dolog. Tehát ez egyébként a legjobb dolog. De hogy attól még az ugyanúgy... Tehát ugyanúgy jelezni kell. Igen, szerintem. Ugyanúgy jelezni kell. Ezzel én is abszolút egyetek. Ez korrekt. És itt jön ugye a témaindító megint elő, hogy mi a felelőssége annak, aki online környezetben gyárt tartalmakat, hogy ténylegesen a nézőit azt ki akarja használni, vagy inkább velük együtt, tehát hogy ők is profitáljanak a dologból, mert ugye olyan tartalmat fogyasztanak, amit élveznek, de közben nem verik át őket, és nem teszik esetlegesen tönkre, és akkor itt a legdurvább kategória az a szerencsejátékre, jelen pillanatban. Igen, én bizonyos esetekben, és egyébként nagyon szerintem szerszerűkosan az a helyzet, hogy nagyon sokan, akik szerencsejátékos oldalakat még promóznak, ha már tényleg fizikailag ennél a példán maradunk, nem gondolnak bele. És tényleg az a helyzet, hogy nem gondolnak bele, de hogy nem mindenki gondolkodik alapvetően ilyeneken, és én véleményem szerint ezért vannak általában a szabályozások. Tehát ezért kell előbb vagy utóbb ugye ezt is megfogni. Amúgy tök vicces, hogy nagyon sokan videósok közül teljesen nyíltan egyébként, tehát nem csak azt, hogy a videósok közötti titkos beszélgetéseken, amiket minden hónapban egyszer tartunk a teli holdkor, és általában egyébként gyerekeket áldozunk ilyenkor. Vallják be, hogy ők egyébként úgy gondolják, hogy a morális dolgokat a szülőknek kell megtanítaniuk, és hogy ő, mint videós, ebben nem tud kárt okozni, mert hogyha a szülő rendesen megtanítja a gyereket arra, hogy nem káromkodik, meg nem káromkodik non-stop, Tehát nem arról van szó, hogy nem káromkodik néha az ember, én is káromkodok néha. Úristen, hallottatok volna, milyen cifrát káromkodtam, amikor hasra vágottam biciklivel, úgyhogy nálam volt a telefonom, a laptopom. Hát ja, vagy én Hearthstone közben. A fényképezőm, a felvevő eszközeim, szóval, hogy az azt ott hallanotok kellett volna ezt a káromkodást, ez valószínűleg nagyon sokan nagyon élveztétek volna. De amikor gyakorlatilag tartalom, gyártási formula a káromkodás, akkor ezt nagyon sok videós úgy hitelesíti, hogy ez így el lett mondva a szülők által, és ők majd elintézik. De erre sokkal érdekes, sokkal erősebb példa az alkoholfogyasztás, a dohánytermékek fogyasztása, minden olyan, ami egyébként káros, és a szerencsejáték. És a szerencsejáték. Hát igen, hogyha létezik YouTube-os pokol, akkor a szerencsejáték az a 9. bugyor legalja. Hát ez most körülbelül. Én azért el tudok kézdeni, nem nagyon. Jó, de ennél már az a durvább, amit a YouTube is egyből kitilt, tehát... És ugye ez a, tehát hogy ez a dolog nem így működik. Ezek a gyerekek nem fognak hallgatni a szüleikre, ha úgy látják. Igen, vannak olyan szülői kapcsolatok, ahol igen. Nagyon-nagyon szeretném, ha majd nekem egyszer gyerekem akkor úgy legyen, olyan kapcsolatunk legyen, hogy hallgasson ránk, hallgasson rám, hallgasson asszonykára, el tudjuk mondani azt, hogy ez miért nem jó, és megértse, hogy miért nem jó. Nagyon örülök, hogy például azt mondjuk a kisebbik öccsével ilyen kapcsolatunk van, és el tudtam neki mondani, hogy vannak bizonyos videósok, akik nem tűnik a tartalmuk kifejezetten károsnak, mert nem az egyébként, meg egyébként tök szórakoztató, tehát tényleg tök szórakoztató. Azonban amikor leültünk ezzel a kisráccal játszani, aki akkoriban volt 13, vagy most meg 14, nem volt ez nagyon. Már is annyira kicsi. Akkor azt vettem észre, hogy játék közben ugyanazokat a szófordulatokat használta, mint a kedvenc videósai, akiket nézett. És ezek a szófordulatok nem azok voltak, hogy ej, mennyire ügyes ez a srác! Te jó ég, ki játszott? Mennyire ügyes ez a srác? Nyilvánvalóan nem ezek. És ez nem egy egészséges gondolkodás, és ez gyakorlatilag csak stressz fog szülni az életében, amitől csak feszült lesz, ami nem jó. Sokan mondják, hogy a káromkodás ez tök jó, mert legalább kiadod magadból. Nem, ez nem így működik. Tovább spanol. A káromkodással kapcsolatban most annyit azért hozzátennék, hogy azért mi mindannyian olyanok vagyunk, akik azért így nem nagyon káromkodnak, vagy beszélnek csúnyán, de még így egy enyhébb fokozatban se így a videóik során. És én erre... nekem néha előfordul. Jó, mindenkinek előfordul. Is magam miatta. Mindenkinek de, előfordul, igen, de ez valahol egy tudatos döntés a részünkről, hogy erre próbálunk figyelni. Ettől függetlenül én azt mondom, hogy a csúnya beszéd talán még így ebből a szempontból a legenyhébb fokozat. Az a helyzet egyébként, hogy ez de a leggyakoribb. De a leggyakoribb. Ellenben azt ez most furcsán fog hangzani, de olyan szinten most így megvédeném, csak hogy egy kicsit így ellene mondjak az egésznek, de tehát 15 évvel ezelőtt egy csúnyább kifejezés, most így kimondva, hogy bazd meg, olyan volt, hogy így a saját számra csapkodtam, vagy amikor én kisiskolában jártam, és annyit mondtunk, hogy kaki vagy szar, ami most így előkerült, akkor konkrétan így elég csúnyán néztünk egymásra, és akkor úristen, hogy beszélsz meg, izé. Tehát így ilyen szinten. Na most ezek a szavak annyira tényleg sajnos, nem sajnos, így beépültek már a mindennapos szóhasználatba, hogy valamilyen szinten ez élét vesztette, ez a súlyossága, okay. És ezért használják többen. Ettől függetlenül én sem szeretném, hogy a gyerekem mondjuk minden harmadik mondatában beletegyen valami kötőszót. Jó, ez egy... És azt sem szeretném, bocsánat, ezt még befejezem, és utána mondhatod, azt sem szeretném, hogy esetleg egy online emberke, vagy bármilyen tartalom, amit ő majd így követ, vagy követni fog, csesszel neki a mentális, meg egyéb szókincsét. Ez egy alapvető tévedés egyébként. Nagyon sokan azt hiszik, hogy én ezért nem káromkodom, mert konkrétan a káromkodással van bajom. Tehát magukkal a szavakkal van bajom, amikor csúnya szavakat használ valaki. Én nem a káromkodás ellen lépek föl, és most sem a káromkodás ellen érvelek. Nem ez, hanem a mögötte lévő gondolatmenet, a mögötte lévő mentális hozzáállásról van szó. Tehát ahhoz, hogy elkezdj káromkodni, ahhoz általában hozzátársulnak a ne haragudj, csak annyira ideges lettem, hogy nem tudtam visszatartani magam, ne haragudj, csak elszállt a felment bennem a pumpa, úristen, csak ez annyira dühítő volt ez a helyzet, és én bevallom őszintén, én teljes mértékben, teljes két vállal azt hiszem, hogy nincs olyan helyzet az életünkben, amikor nem veszítjük el az önuralmat. És egyébként actually az én életemben nincs olyan, nagyon-nagyon régóta nincs olyan helyzet, hogy elveszítem az önuralmamat. És inkább ez a lényeg, nem az a lényeg, hogy most kimondja az ember azt, hogy bazd meg vagy nem. Nem erről van szó, mert nyilván ezt kimondja az ember. Azonban én szerintem egy sokkal jobb világban élnénk, hogyha senki vagy mindenki dolgozna azon, hogy ne veszíts el az önuralmát. Teljesen mindegy, hogy ez miben társul. És nyilvánvalóan erre mindenki azt mondja, hogy de hát akkor nem vagy őszinte. Nem az, hogy nem vagy őszinte, hanem egyszerűen gondolkozol, és rájössz, hogy ez a szituáció igazából nem is éri meg azt, hogy te dühös legyél rajta. Engem konkrétan a biciklivel napi szinten próbálnak megölni, mert ez a közlekedés. Tehát ha kerékpárral közlekedsz, napi szinten találkozhatsz olyan autósokkal, akik nem használják a tükrüket. A mai napon a nagykörúton megpróbált elém kikanyarodni egy autó úgy, hogy egyébként motorossávon voltam, és megpróbált betolakodni két autó közé, és bezárta előttem a motorossávot. És nyilván van az első reakció erre mindig az, hogy azt jó élet mennyire jó lenne elküldeni az anyjába. És aztán így rájövök, hogy hát, én megálltam. Tehát, hogy sikerült megállnom, ezzel nem volt probléma, abban az esetben meg nem sikerült majd megállnom, akkor valószínűleg azért nem káromkodtam volna, mert akkor már aztán igazán egészen más lett volna az, amivel éppen foglalkozom. Tehát, hogy egyszerűen nem érdemes. Viszont, csak most képzeljük el a helyzetet. Bevág elém az autós, bezárja teljesen a helyet, tehát nem tudok hova menekülni. Alapvetően haladok tempóval, nem tudok megállni. Vagy megállok. Megállok, ez a jobbik példa, megállok. Anyázok egyet, elküldöm úgy igazán, míg a kurva anyjába. De úgy igazán. Elképesztően jól esett ott a helyzetben. Mit változtatott az én helyzetemen? Hát semmit egyébként. Mármint visszamenőleg. Előrefele viszont valószínűleg meghallja az autós, aki szintén felcsűri magát ezen, igen. Mert mi az, hogy neki egy kerékpáros beugat, aki egyébként még adót se fizet? jönnek fel az indulatok a mélyből, mondjad! És akkor az egész elfajulhat igazából egy verekedésig gyakorlatilag, annyiból, amit amúgy meg lehetett volna akadályozni azzal, hogy azt akkor mi van? És ezek az apró jelenségek ugyanígy jelen vannak egy játékban. Együtt játszol valakivel, aki béna. Lehet, hogy azért béna, mert dedikáltan hisz abba, hogy neki bénának kell lenni. De lehet, hogy azért béna, mert tanul. Ha te elkezdesz neki anyázni, akkor annak mi lesz a vége? Tehát, hogy hát mi lesz kicsit, a következő? Kicsit fogja csak szarul érezni magát a bőrében, és nem fog játszani. Valószínűleg lepereg róla, mert van egy idióta, aki az interneten random anyázott neki. Ha meg nem pereg le, az még rosszabb, mert akkor szétcsaptad a napját. Én láttam olyanokat, hogy így ismerős barátok elkezdenek egymással játszani, és mint a kocsisok konkrétan. És akkor így olyan szavak röpködnek így a legjobb haverok között egymásnak, hogy így fura, nagyon fura. És akkor ezt most egy 9 éves szájából hallani olyan cifra dolgokat, azért az úgy nagyon, nagyon rossz. Szerintem nem az. Tehát nem, ez nem azért rossz, mert kimondta a káromkodást. Tehát nem azért rossz, mert egy szó, aminek nem tudja a jelentését. Egyébként, ha már itt tartunk, a baszás az egy ótürk eredetű szó, a jelentése nyomni. És ebből származik a baszorkány, vagy boszorkány, és ez onnan van, hogy a boszorkány az így álmában, mond, ráült az emberek fejére, vagy a mellkasára, így megnyomta, és akkor ez emiatt másnap nagyon rosszul ébredt. Alapvetően mind szép és jó, csak egy kis kultúrsz összenem. Nem jelenti, várt ez, hogy ez... Engem az érdekel amúgy, hogy amikor így realizálod azt a szituációt, amikor amúgy így indulatból káromkodnál egyet, hogy most nem káromkodsz, mert semmi előnye nem származna bele senkinek, hogy akkor így utána már az így eltűnik maga az indulat, meg a düh, meg az a frusztráció, ami miatt amúgy így káromkodná. Ne, attól függ, ez szituáció függő, és én egyébként aláírom azt, hogy néhány... Nem dübölered. Tehát, hogy ezek a legtöbb káromkodás nem dübölered. Attól függ. YouTube szinten, most maradjunk a YouTube szintnél. Szinten sem dübölered. Ott 90%-ban nem dübölered. Játszol, de igen. Akkor sem igazából dühös vagy, akkor igazából műsort csinálsz amúgy. De ha mondjuk a mindennapi életben vesszük, hogyha bevág eléd egy autós, akkor nem dühös vagy rá, hanem megijedsz. Igen. És a megijedés élménye, mint olyan, egy pár másodperc alatt kioltódik abban az esetben, hogyha nem táplálod tovább, és nem alakított te magadnak düvé. Persze elkezdtetek régen, hogy hát ez a buszvezető már harmadszorra nem vette észre, hogy itt vagyok, és aztán így rájövök, hogy itt egy buszvezető nem lát ebbe az irányba, úgyhogy mi lenne, ha inkább így elmennék innen. És akkor az is megoldás. De van simán olyan is, hogy mondjuk bejön eléd egy autó, és lehet látni a mozgásán, hogy idióta. Elkezdhetsz dühöngeni azon, hogy már harmadszor dudál le az útról, vagy nem előzed vissza. Ezek ilyen döntések, és aztán így jössz így hazafele, és így csak így egy idő után észreveszed, hogy amúgy tök szép ez a város, tök szép minden, tökre nem ezzel kell. A Dark Souls streamnél mondták, hogy ha mindenhez így állok hozzá, mint hogy a Dark Souls streamnél, azért a Dark Souls streamnél nem kellett. Nem kellett néha nagyot nyelnem. És igazából nem azért, mert káromkodni akartam volna, mert ki akartam volna kapcsolni a játékot. Tehát, hogy konkrétan azért tartottam bent magamat, mert tartozom ezzel a nézőknek, de hogy én nem tudom, én nekem tényleg ezzel van a bajom, és az, hogyha teljesen kontrollálatlanul hagyod magad, az nincs, nem tudtok olyan szituációt mondani, ahol segít. Vagy előre mozdítja a problémát az, nem csak ti, senki. Tehát a kommentelők se fognak tudni a szituációt mondani, ahol ténylegesen előre mozdítja a szituációt az, hogyha elveszte az önuralmad. Egyébként erre egy nagyon vicces példát tudok mondani, még nagyon-nagyon régről a gimnáziumból, ahogyan jöttünk össze asszonypajtással kérdés. Együtt voltunk nagyon részegek egy szilveszteri osztálybulin, nagyon-nagyon részegek, és odajött beszéltem, hogy bejövök neki, hogy tudok erről, nem a barát, tehát hogy értitek, tehát hogy a névkimondás nélkül ez soha nem lesz egyértelmű, de hogy így arra utal, hogy asszonypajtásnak bejövök. A válaszom az volt, hogy tudom. És szálltam a dolgot, és aztán nyilván később odajöttek, hogy hát, hogy és hát nálad mi a helyzet, és egyébként erre meg azt válaszoltam, hogy részegen ilyet nem beszélünk meg. És tökre nyilván mindannyian azt hitték, hogy ez azt jelenti, hogy nekem nem jön be, amikor nekem a fejemben annyi zajlott le, hogy ha részegen összejövünk, akkor holnapra lehet, hogy nem leszünk együtt. Viszont ha várunk egy hetet, és egy normális randin valahol valabberre sétálva egyébként ez az ominózus randi végül egy fizikakor repetálás lett, akkor beszéljük ezt át, vagy nem beszéljük ezt át, hanem történik a bármi, akkor viszont nem fogunk haragudni magunkra egy hónap múlva. Én nem tudom, hogy... Az merül fel, hogy te mitől lettél ilyen? Én... Egyébként... Nem tudom, valószínűleg az alkoholos rész valószínűleg azért bírom ennyire, mert hogy nem veszek, tehát hogy rosszul leszek az alkoholt, és emiatt nem tudok inni sokat, és emiatt tudok akkor résznél maradni. De hogy általában, de erre tényleg számtalan példa volt az életemben, felgyújtottunk majdnem egy osztálykiránduláson a szállodát, ahol voltunk. Mert hogy így ott feküdtünk, összegyűlt az egész osztály, vízipipáztunk, azt hinnétek, a vízipipa gyulladt fel, mi? Nem. Hanem valaki ráterített egy lámpára egy törülközőt. Az és ez felgyújtott. És az, aki feküdt azon a emeletes ágyon, ami égett a törülköző, az így hátranézett, és így langol a törülköző. És így ennyivel elintéztem. Öntsük le viszkivel. Felemeltem a törülközőt, lenéztem, láttam, hogy padlószőnyeg van, kisétáltam, ledobtam a kőre, eltiportam, mezítlába, az már nem volt annyira jó ötlet, és aztán kisétáltam, és leöntöttem vízzel. Mert hogy egyszerűen nem segít semmiben, hogyha elveszted a... Jó, de abból induljunk ki, hogy azért az átlag embereknek nincs ilyen önuralma, meg önkontrollja. Nincs ekkora öneszmélése. Ez tényleg így van, és az átlag tényleg tök jó. Nekem egyébként nem mondanám, hogy ez ilyen nagyon különleges, vagy ilyesmi. Igen, néha káromkodom bringázás közben, amikor bevágnak elém. Tehát ez nem egy ilyen elképesztően csoda képesség. Ez egy gondolkodási mód, ami átadható az embereknek, de egyébként most tökre elmentünk erre, de hogy a videósok felelőssége nem csak ebben van. Azonban a videósok felelőssége igazából abban, hogy belássák azt, hogy van felelősségük, ezt szeretném kimondani még ebben a streamben mindenképpen, és ne próbálják magukat azzal védeni, hogy a gyerekek nem hallgatnak rájuk, mert a gyerekek majd a szülőkre hallgatnak, nem? A gyerekek ránk hallgatnak, is, van, amiben a szülőre. Tehát, hogyha a szülő azt mondja, hogy ne menj át, mert jön a kocsi, akkor nem fog átmenni, mert mi azt mondtuk, hogy menjél át. De hogy nagyon sok mindenben igenis van felelősségünk, és hogyha át tudunk mondani, át tudunk adni egy jó gondolkodási módot, vagy át tudunk adni egy nem jó gondolkodási módot, a teljes folyamattal együtt. Nem azzal van szó tényleg, hogy elhangzik-e az, hogy bazd meg, hanem az, hogy elengedem-e magamat annyira, hogy elhangozhasson az, hogy bazd meg. Igen. És ez nem is az, hogy folyamatosan így be kell görcsölve lenni, mert ez egy idő után sokkal természetesebb, hogy egyszerűen most mit fog megváltoztatni, azt mondom, hogy bazd meg. Illetve... Jó, nyilván a megbiztezés közben azért vissza kell fognom magamat, hogy ne üssem agyon dízelt. Illetve, hogyha túl van használva valami, akkor egy idő után semmi súlya nem lesz, és ha most ritkábban egyszer azt mondja az ember, hogy bazd meg, és akkor annak súlya lesz. Azok a, én nem is értem amúgy, azok a videósok, akik mondjuk folyamatosan játék közben káromkodnak, meg minden, mit mondanak, amikor tényleg történik valami? Tehát akkor mit mondanak, elkezdenek irodalmi nyelven beszélni. 1200 órás karakterük a WoW-ban. Tehát ezek az emberek olyankor szétverik a billentyűzetet? Elvesztek a lépcsők, elvesztek a súlyok. Igen. És az a rossz, hogy akkor így, ha így e felé haladunk tovább, hogy egyre gátlástalanabb, egyre több, és úgymond egyre lealjasodik minden, akkor hol lesz a legalsó határ? Mert az mindig tolódik ki, és akkor tényleg az jön, amit mondtál, hogy keresztül kell fejelni a monitort, ha már nagyon meglepődünk, vagy mi? Igen, az év videó alatt a... Úristen, melyik volt ez a videó? Valami, ami nagyon rosszul ment. Nem, a Minecraftban. Minecraft csak meghaltam, de én nagyon szerencsétlenül. És elvesztettem egy halomértékes cuccot, de értitek? Tehát, hogy 4 óra játék visszaszerezni. Tehát, hogy ilyen, osztak, komi van. Ez egy játék, tehát, hogy élvezni fogom, miközben visszaszerzem majd. És akkor erre írták a cseten, hogy nem tudom, VR, a VR-ék már bár földhöz vágták volna a monitort. Egy, se vágták volna a ahhoz az drága. De hogy ha viszont van ténylegesen egy gyerek, aki mondjuk ezt látja, akkor ő ezen nő fel, és ő neki ez lesz a stresszkezelés. Ha kap egy egyest matekból, függetlenül attól, hogy megérdemli vagy nem, neki ez lesz a stresszkezelés. És nem egy valódi stresszkezelési módszer lesz az, ami a kezében van, hanem egy ilyen... Egy destruktív, negatív dolog. Megadás. És ez egyébként szerintem... Na mindegy. Szóval én ezért nem káromkodom. Hát, meg a másik nagy probléma még, és ezt szerintem lássuk azért, hogy a társadalmunknak igen-igen nagy hányada az nem éppen a legjobb anyagi körülmények között él, és ennél fogva az a szociális millió sem a lehető legkifinomultabb. Így tehát, ha találkozik egy egyszerűbb nyelvezettel, akkor abban könnyebben tud azonosulni, és könnyebben veszi át, és könnyebben használja a mindennapokban. Ezt lehet az apjától, anyjától, barátaitól is hallja, azok még ráerősítenek, de itt az a fő kérdés, hogy a most fiatal és a most felnövő generáció, vagy fiatal felnőtt generáció, az inkább egy ilyen putri szinthez szeretne majd közelíteni, 8-10 év múlva, vagy a fölé. És ezt így nem csak egész kis közösségek szintjén, hanem országos szintre is kivetíthetjük akár. És ez nagyon viccesen és kicsit fellengzősen hangozhat, de igenis ebbe itt egy népszerűbb YouTube-osnak igenis felelőssége van, mert amikor valakit már annyian néznek, hallgatnak, mint egy kisebb rádióállomást, akkor ott igenis erre érdemes odafigyelni, mert formálnak ezek szerintem az emberek mindenhol is. Oda kell rá figyelni, tök mindegy hányan hallgatnak. Igen. És lehet egy adásnak olyan tematikája, hogy igen, itt kemény nyelvezet van, de akkor erre azért érdemesebb felhívni a figyelmet. Én egyébként tök itt is most gondolkozom azon, hogy az emberek valószínűleg tényleg azt hiszik, hogy azért nem káromkodom, mert konkrétan szavakkal van problémám. ez így eddig nem nagyon volt kijelölve. Csinálj egy külön videót, ami csak arról szól, hogy nézel a kamerába, és így mondod egymás után a különféle cifra szavakat. Igen, cifrában. Hogy Sirius tud káromkodni. Egyébként ez ilyen tökre így van, hogy én nálam gimnazista koromban nagyon komoly konfliktusaim voltak otthon, meg mit tudom én törtem el szekrény ajtót amúgy. Meg törtem le a fél asztalomat, mert hogy én meg oda csapok. És ez a mai napig megmarad egyébként, hogy hiába próbálok erről is leszokni. amikor nem tudom, éppen valami nagyon konfliktus, igen, belevágtam a szekrény ajtóba, és éjjel ketté tört, azóta se lett normális szekrény abból a szekrényből. Tehát az se jó, ha valaki abszolút nem adja ki a feszkót sehol. És aztán meg tudjátok, hogy azon gondolkoztam, hogy jobb lett? Nem lett jobb. És aztán egy időben elkezdtem éjszaka eljárni bringázni. És de ugyanúgy, pont ez a lényeg, hogy kiadtad a feszkót valahogy, oké, megtörtént, nem feltétlenül a legjobb módon történt meg, ha a szekrényartót kérdezik, akkor nagyon rosszul történt, de utána te elgondolkodtál azon, hogy így, lehet, hogy ezt mégse így kellett volna, és lehet, hogy legközelebb már nem töröd le a szekrényajtót, hanem mondjuk csak a falat rugdosod, és akkor az már egy fokkal jobb, és akkor a legközelebbi alkalom meg már nem rugdosod a falat, hanem mondjuk csak azt mondod, hogy mondasd valamit szépet, és akkor így, tehát így gondolkozol utána, és nem az van, hogy így megtörtént a dolog, adtam egy fülest az asszonynak, meg rohadod! Ó, te jó Isten, bárkit megütni, bármilyen felindulásból. De pont ez az, hogy... Férfinő, nő, férfit, szülőgyereket, gyereket, gyerekszülőt, ez elég ritka. Bármilyen értelemben megütni az ilyen, az gyakorlatilag a vita teljes elvesztés. De érted, pont itt kezdődik a dolog, hogy így hallják így a megnyilvánulásokat, az agresszív tartalmakat, a szerencsejátékot, meg minden, és akkor nem az van, hogy utána, ha ő vele megtörténik, elmegy a kaszinóba, eljátsza a havi fizetését, leissza az agyát, mert jó, ezek megtörténnek az emberekkel, de utána nem az lesz, hogy Úristen, ezt lehet nem kellett volna, és így utólag átgondolva mégse lehet ez volt a legjobb megoldás, legközelebb erre oda kéne figyelnem, hanem így, hát mindenki ezt csinálja, meg lehet, hogy végig rá se gondol, érted, és akkor legközelebb is hazamegy, és már reflexből lekever egyet a gyereknek, aztán ha már ott van az anyja, akkor ő is kapjon egyet, vagy fordítva, és ez nem vicc, tehát ilyenek történnek meg minden nap. Ezek történnek, igen, tehát ugye a stressz helyzetek kezelése egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz feladat. Az enyém az egy egyetlen nem jó megoldás egyébként, mert nem alszom éjszaka, ha stressz helyzet van. Tehát, hogy nekem ez így működik, ez nem jó megoldás. Viszont azt is lehet tudni, hogy többen írják a cseten, hogy mondjuk kijönnek egy bazneget, akkor azzal gyakorlatilag feloldják úgymond a stressz helyzetet. Ez nem igaz. Általában az ilyen megoldásokkal lehet, hogy a saját stressz helyzetedet csökkented. Egyébként én ebbe se hiszek, szerintem nem csökken feltétlenül a stressz helyzet, hanem hergeled magad, de a környezetet stressz helyzetét viszont nem. És az viszont előbb vagy utóbb biztos, hogy vissza fog ütni. Kontextus. Én például sokkal feszültebb vagyok egy vitában, ahol káromkodnak, mert hogy egyszerűen ne rám terhelje már ezt a dolgot. Tehát, hogy oldja meg nyugodtan, illetve a másik, hogy egészen addig, ameddig elkezditek egymást hergelni, addig nem bárkivel, ez bárki lehet, ez meg lehet önmagad is. Nem a probléma megoldásán gondolkozol. És ez ilyen, mikor egyébként alapvetően a problémákat meg kell oldani. Tehát, hogy azok azért vannak, hogy az ember megoldja őket. És amikor rájövök, hogy az Overmedia Driver megint lekresselt, akkor nyilvánvalóan nagyon jól esik azt mondani, hogy az meg viszont attól nem fog kiolvadni. Próbáltam már, esküszöm. Nem fog kiolvadni az a vacak. Na mindegy. Mindegy, egy kicsit elmentünk közben a videósok. A témánk szummája igazából az valóban az, hogy szerintem legalábbis, javítsatok ki a tévedek, az, hogy nem szabad homokba dugni a fejünket, és nem szabad azt mondani, hogy nekünk nincs felelősségünk. Nem szabad azt mondani. Mert van. Minden egyes mozdulatunkkal, minden egyes gesztusunkkal több tízezer ember találkozik. Ezeket át fogják venni. Írta a cseten Timi, az egyik admin, hogy ő az elviszem a rákba kifejezést átvette tőlem. Ugyanígy bármilyen más kifejezés is át lehet venni, és egyébként tök nagy hazugság lenne azt mondani, hogy én mondjuk nem szeretek, meg nem szórakozok jól olyan stílusú videókon, amiket én nem gyártok, de egyébként általában nem nézem, mert észreveszem, hogy azonnal átveszem a kifejezéseket. Ugye mi most együtt dolgozunk Zsozéval, és észrevettem, hogy nem is nézem a videóit, nem nézem egyébként a videóit, nem nézem a streamjeit, de már átvettem tőle szófordulatokat, de már átvettem tőle hanghordozásokat, mert egyszerűen az ember átvesz. Igen, neki egyébként nagyon pörög a nyelve, egy-két videóját én is megnéztem. Tehát így... Akarva, akaratlanul. Tehát egyszerűen akaratlanul átveszi az ember ezeket a stílusjegyeket, és ezeknek a stílusjegyeknek vannak, ez a stílusjegy lehet az, hogy mondjuk Herbie oldaláról, hogy, hogy nem tudom, hogy amikor mondta a videójában, egyébként pedig abban a videójában pont nagyon jó is akart lenni. Tehát ő pont arról beszélt, hogy látta a gyerekeket, és a Play után volt egy videója, és pont igen, arról beszélt, hogy a felelősségéről, hogy nem biztos, hogy így kéne beszélni mindig. De ő mondjuk itt sokszor, sőt, ő neki ebből számos ilyen agyfasza volt már, ha már így szépen beszélünk, akkor tényleg maradjunk. Tehát, hogy így, hogy ő nem gyerekeknek akar videókat készíteni, és ez csomószor ki is írja, de ő erre megpróbálja felhívni a figyelmet. Nem érdekel senkit, hogy kinek akar videókat gyártani, senkit nem érdekel. Ha nem gyerekeknek akar videót gyártani, akkor pipálja be azt a nyomva 18-as pipát, és akkor viszont nem keres pénzt vele. Tehát, de. Ez már mindig a YouTube-nak a hülyessége, hogy ezt így nem lehet. Tényleg nem, úristen, ebből ne legyen egy konfliktus. Szóval visszatérve arra a videóra, nem lesz, egyetlen senkit nem bántunk. Amit igazából én nagyon kiemelendőnek tartok, nagyon büszke volt magára, hogy képes volt kibírni az emberek közé menetelt, tudom, hogy ő neki van valamilyen pánikbetegség, vagy bármi ilyesmi, képes volt kibírni alkohol és gyógyszer nélkül. Nem megoldás semmire az alkohol és gyógyszer. Tehát egyébként tudom, hogy ez ilyen nagyon furán hangzik, de nem megoldás semmire. Tehát, hogyha egy szituációt csak alkohol és gyógyszerrel tudsz kezelni, akkor azt a szituációt nem tudod kezelni. És ő teljes jó szendékban, és tudom, hogy ő neki ez valóban így van, hogy így tudja, viszont azok, akik nézik a videóját, függetlenül, hogy gyerekek vagy felnőttek, mert a felnőttek ugyanúgy befolyásolhatók, jó, kevésbé befolyásolhatók, mint a gyerekek, de ugyanúgy befolyásolhat egy csomó felnőtt, rémisztő, hogy mennyire, akkor azok azt fogják látni, hogy könnyebben mondják azt, hogy ők nem szeretnek emberek közé, én kifejezetten utálok emberek közé menni, gyűlölöm a megközelítést. De hogy ez nem azt jelenti, hogy félek tőlük, vagy ilyesmi, és így sok ember, teszem azt esetleg orvosi papír nélkül is ki fogja jelenteni, hogy, vagy többen kijelenthetik, mert van valami, amivel megnyugtathatják magukat. Van egy érv, ott egy ember, aki beteg, és ő is ezt csinálja. Ha ő ezt csinálja, akkor én is csinálhatom ezt. És értedek, a rossz példa fogalmát definiáltam most egy példával egyébként, de hogy ilyen minden apróságra figyelni kell. Tehát tényleg még konkrétan arra is figyelni kell, hogy hogyan kötitek a szavakat egymáshoz, mert el fogják tanulni, és lehet, hogy a tanára rá fog szólni. És aztán nyilván mérlegelni kell, hogy mekkora erőbefektetés, érdemes ezzel foglalkozni, mekkora baja lesz ebből az embernek, de hogy ezek akaratlanul és tudatalatt másznak át. Végignézi az 5 órás streamemet, a végére tudja, hogy azt a szófordulatot, amit sokat használtam, következő nap gyakrabban fogja használni. Lehet, hogy a későbbiekben ez kihal, de tuti. És ez ugyanúgy viselkedésformákra igaz. Hát igen. Meg hát videósok nagyon sok mindenből trendet tudnak csinálni. És... Szökik a málna. Milyen málna szökik? Jaj, neked ez nincs meg. Nincs. Nekem se. Áó. Ez jobb is, ez egy Facebook celeb kategória. Úristen, a celeb kifejezés másra se használjam, ha én nem szeretem. Egy Facebook tartalomgyártó, akinek igen egyedi kifejezés kultúrája van. És a szökik a málna az a... Amikor orva vág valakit és fröccsen a vér, talán annak a referenciája. Ó, de jó. Ó, oh, wow. Ő neki egy ilyen... fizikai kontextuson alapuló kommunikációs formája van. Egy Londonban élő magyar egyébként, akinek nem tudom a nevét, de még a 444 is hozott le róla cikket, mert nyilván kattintékony. Nagy dicsőség. By the way. Tehát, hogy vannak ilyen kifejezések, a szökik a málnát, ezt most már máshol is látja az ember. Nem csak ennél a srácnál. Pedig ott kezdődött el, és nem azért, mert sok százezeres nézettsége van, vagy bármi ilyesmi van, azért jó pár ember, aki követi, de hogy követi a munkásságát, de hogy ezek a szófordulatok egyszerűen beépülnek, és mondom, ez nem csak a szófordulatokra igaz, ez igaz a kéztartásra, ez igaz a reakciókra. A reakciókra, a probléma megoldásra, a mindennapi tevékenységre, és itt gondolatunk arra is, hogy mennyit játszik valaki videójátékkal, és milyen áron játszik valaki videójátékkal, mert tök jó. Nézzétek a csetet, nagyon sokan felismerték a szökik a málnát, és jönnek a többi. Én nem ismertem fel, de gőzöm sicsikében. De akkor lehet, hogy nem London. Szírják, hogy Anglia, de nem London. Lehet, hogy nem London. Az helyzet, hogy amennyit láttam belőle, így... Felőlem akár. Na, szóval, hogy így... Angolul beszélnek. Hogy így attól kezdve, hogy ki milyen és mennyi játékkal játszik, és itt azért nekünk is elég nagy szerepünk van, odáig bezárólag, hogy ugye szerencsejáték, és itt komoly dolgok lehetnek, természetesen kontextus függő az egész, mert bizonyos szituációkban, ha elkáromkodja az ember magát, az senkinek nem árt, és senki nem veszi zokon a környezetébe. Így van, persze. De ez szituáció függő és ember függő. De itt vannak olyan szituációk, ahol meg kifejezetten romboló és destruktív. Én is csomó olyan szituációt tudok, hogy a közvetlen környezetemben valaki elkezd így anyázni, és akkor én érzem magam szarul, mert basszus kulcs, nekem még van valamennyi empátiám. Tehát így bele tudok érezni, meg át tudom venni a másiknak az érzelmi hangulatát. Az összes többi kifejezését, hihetetlen. És vágják, értitek? Vágják. Tehát ez a szó, hogy most beszéltük arról, vágjátok, hogy nincsen befolyásunk, de mi az, hogy nincs befolyásunk? Az összes netes mocsok szlenget ismeritek, oda meg vissza váljátok be magatoknak. Na nem baj, de legalább ennyi értelme van ennek az egésznek, hogy erről most így beszéltünk valamennyit, és ha mást nem is, mert tényleg nem fogjuk mi itt most helyben megváltani a világot, nem is akarok én, de egyikünk se akar itt átszenteskedni, tehát mindannyian követünk el hibákat, csinálunk dolgokat, nem jól csinálunk dolgokat, de a lényeg adunk az... Adunk el videókat. Igen, adunk el videókat, kicsit lehet többet is eladnánk egyébként, az jó lenne. Igen, halljék, hogy valaki akar igen, menni videókat. Igen, igen. Igen, a CubeCast kiadó. Na, szóval, tehát ezek így vannak. A lényeg az, hogy mind tartalomkészítőként, mind pedig befogadóként egy picit tudatosabban álljunk ezekhez a dolgokhoz hozzá, és akkor lehet, hogy egy picivel jobb lesz a világ. Persze. Valaki leírta, nem olvastam végig, mert nagyon hosszú volt, és nagyon pörgött a chat, és ez a YouTube chat, szóval ez nem így működik, hogy működne. Hogy gondoljon bele, hogy a VR emberek életét, gyerekek életét teszi tönk. Nem. Nem. A VR nagyon quality contentet gyárt, nagyon-nagyon sok szempontból. Nagyon-nagyon sok szempontból igazán minőségi a tartalom egyébként, amit gyártanak. Minden elismerés, és tényleg minden elismerés, mert nagyon jól megcsinálják, nagyon jól felépítik, és sokkal koncentráltabban csinálják, mint nagyon-nagyon sokan. Azonban igen. Tehát, hogy felelősséget kell vállalni azért, amit, ahogyan csinálja az ember. De egyébként én a VR-tól soha nem hallottam még olyat, hogy ők azt mondanák, hogy de hát ezt majd a szülők megbeszélik velük, hogy nem szabad. Ők ennél sokkal tudatosabban csinálják a dolgokat, ami nem feltétlenül mentség feltétlenül a hatások alól, tehát hogy nem fogja mentesíteni a hatásokat, tehát hogy azok ugyanúgy létezni fognak, azonban lényegesen na mindegy több embernek okoznak valószínűleg örömet, mint ami problémát okoznak. Ja. Hát... Akkor szerintem legyen valami ilyesmi a végszó, tehát figyeljünk oda egymásra. És nem csak a YouTube-on, hanem úgy mindenütt máshol is. Igen, figyeljünk egymásra, és ez ilyen tök egyszerű, meg tök jó. Menj emberekre figyelni, és akkor ők is figyelnek rátok, vagy nem. Ja. Na, és akkor fejezzük be azzal, hogy miért lesz érdemes a közeljövőben ránk figyelni. Van-e valami tervben következő időszakra? Jövő héten, hétfőn találkozunk ugyanígy a CubeCast-ban. Ó, akkor te neked sok meló várható, ahogy hangallom. Meg már álmos vagy. Én már nem szeretnék nyilatkozni. De nem, nincs ezzel baj, tehát megmutatod, hogy van életed, senkitől nem elvárás. Sőt, ha már itt adtunk példamutató, Viki dolgozik. És van élete. Ez az nem, interneten nem. Kívül is. Nem menjünk bele. Ez hosszabb és más téma. Jó. Nem megyünk bele. És megütök valakit, mindjárt. Én nekem most egy nyugodtabb időszak következik. Remélem. Úgyhogy az első és legfontosabb, hogy válaszolok azokra a marketing megkeresésekre, amikre még nem válaszoltam. Ez lesz az első és a legfontosabb dolog. A második legfontosabb dolog, hogy pótlom azokat a legós lemaradásaimat, amik vannak, mert vannak legós lemaradásaim. Ott áll egy LEGO készlet, amit össze akarok rakni, de hát Overwatch. Rocket Tracert a LEGO-ból. Más dolgok, és ebből adódóan én szerintem mindenképpen lesznek videók, ami mindenképpen jön szerintem már akár holnap után. Holnap nem rakom ki, holnap Minecraft content lesz egész nap, tehát felesleges egyszerűen kirakni egy lootbox nyitó videóm. Overwatch-ban kibontottam 35 lootboxot, 37-et. Igen, 37 lootboxot nem kaptam belük semmit, úgyhogy erről csináltam videót. Legjobb quality content. Mindenféleképpen, illetve rengeteg játék felhalmozódott, amikkel mindenféleképpen kell tartalmat gyártanom. Valószínűleg nem késő esti streamekben, hanem valahogy úgy fogom megtartani ezeket a streameket, vagy videóban veszem föl, mert egyszerűen meg kell csinálni már a tartalmat belőlük. Nem azért, mert hogy már így a nyakamon lóg a liheg a forgalmazó, hanem azért, mert meg akarom csinálni, mert hogy egyszerűen izgat. Mert becsületes vagy, lelkiismeretes vagy. Nem, egyszerűen érdekel, hogy jó-e a játék, ki akarom próbálni. Úgyhogy simán lehet, hogy bevállalok ilyen abszolút szerencsétlen időszakos délutáni livestreameket, vagy bármi ilyesmit, mert valahogy kell. De... Egyébként azt néztem, hogy ilyen 11-12 körül valamelyik nap streameltél, pont így el tudtam csípni a tablet, és ilyen tök sokan nézték, mondom, hol az, hogy az életben? Ez egy technikai dolog, ugye én alapvetően nem vágok a videóimban, ha esetleg valamelyik ötök nem vettem volna észre, kivétel az ilyen vlogos, de a gameplay videóimban nem, és cserébe viszont nagyon komoly szívás van az átrendelés, YouTube mire feldolgozza, mire kikerül, és ugye kedden csütörtökön a videóknak ki kell menniük, viszont nincs időm rajta dolgozni hétfőn szerdán, mert így a kett csütörtököt beáldoztam, azok ilyen Minecraft napok, tehát hogy így napközben Minecraft, este Minecraft, tehát azok ilyen Minecraft napok. És technikailag sokkal egyszerűbb megcsinálni azt, hogy felstreamelem ugyanazt a host, mint ami egyébként lenne, és aztán így lelövöm. Ugyanaz egyébként, hogy te is amúgy csonti ezt csinálod gyakorlatilag, csak nem streameled fel, hanem rögzíted a vinyóra, és aztán feltöltöd. Igen. Én ezt az egészet is skippelem. És így egyszerűen, tehát, hogy a Minecraft videókat actually felstreamelem, de hogy azokat attól még ugyanúgy videóként tekintek rájuk, és egyszerűen nem tudom jó időpontban felrakni, úgyhogy ilyen dél, de ha mondjuk kettő körül streamelem fel a Minecraft videót, akkor 2000-en néznek, tehát ilyen... Úgyhogy próbálom kettő körül brutális, fel. Brutális. Kettőkor nincs még suli? Vagy de nem tudom, hogy ez így hogy kettőkor megy. Kettőkor már nincs suli, egykor még van. Tehát egykor még csak így 1000-pár százan. Kettőkor már nem tudom, addigra jönnek haza. Nem értem, ez ilyen tapasztalati úton így alakult. Viszont ezt nem csinálnám akármilyen videóval. Tehát ez ilyen, várj holnap podcast. Jó. Ezt a konfliktust lerendeztük már Kaverivel. Ja, engedélyt kértünk. Ja, de ennek ellenére egyébként szerda este meg moziba megyünk majd asszonypajtással, péntek este meg az öccsével, meg vele, meg a barátnőivel megyünk, tehát hogy nem ja, lesz... Jaj, láttátok a Warcraft filmet, arról nem is látszok. Beszéltünk. De nem, most fogunk. Is. Egyébként mindenki óvakodjon attól, hogy a Warcraft filmről rosszat mondjon, mert nem csak, hogy nagyon jó, de abban az esetben, hogyha rosszat mondtok, akkor kivág az Overwatch accountotok. Most már visszaengedsz. Mit értem? Tényleg, actually, szittam egy streamben a Warcraftot, és azonnal kivágott az Overwatch. Meg a Battle.net accountot, és nem tudtam visszalépni. Be vagy poloskázva. Egyébként, hogy teljesen egyértelmű legyen, mindenkinek az irónia nem volt jó. Mehetünk. Valószínűleg soha többet nem hívnak a szívem, ja. Az csak moziba. Na arra. Most így az adás végére legyünk politikaiak korrektek. Nem ez reformálta meg azt a sztereotípiát, hogy játékból készült mozifilm az ne legyen rossz. Á, nem bazd meg! Egyébként! Na, én azon gondolkodom pont, hogy több élő közvetítést kellene csinálni, ha nem is ezen a héten. Egyszerű, igen, pont ezzel a metodikával, amit te is mondtál. Meg most az elmúlt egy hétben azért elég sok élő közvetítés volt így a jótékonysági közvetítés alapján, a CubeCast, volt szerdán is egy élő kocsmás bejelentkezés a Heroes of the Story, a Hearthstone kapcsán. Hát most már szerintem azt majd legközelebb akkor fölírjuk, vagy így mesélek róla, de egyébként jó volt, tehát így igen, voltunk ott páran. Igen, akartam menni, csak nem sikerült. Igen, azt mesélték ismerősöm, így összefutottak így veletek pont. De voltak ott páran nézők, így lejöttek, tök jó fejek voltak, dumáltunk egy jót, ott voltak a játékosok. Kicsit olyan szedetvedett volt, mert itt tényleg a párizsi különítményre is várni kell, de tényleg jó hangulatos volt, én így próbáltam a technikával megteremteni így az élő közvetítést is, ami sikerült, és elég jól sikerült szerintem így az első próbálkozásra, úgyhogy ha lesz esetleg folytatás, akkor az ugyanígy meg lesz valósítva, de gyertek el sokan, mert szerintem itt tök jó buli ott így élőben hearthstone-ozni, meg így dumálunk, meg így minden. Volt egy srác, aki ott így... Nézőkkel beszélgetni. Ja, meg így tényleg a közvetítés előtt egy ilyen másfél-két órán keresztül meg ott voltunk, és így dumálgattunk ott a pár emberrel, aki közben így odajött, vagy volt, aki csak tényleg egy negyed óra, 20 percre nézett rá, aztán mennie kellett tovább, mert ugye család, meg egyéb dolgok vártak rá, vagy volt, aki éjszakai műszakba ment pont, de azért mondta, hogy így muszáj volt lenézzen legalább, hogy találkozott. Tehát jó volt. Szóval kellemesen telt. Meg hogy meg lehet nézni ott a közvetítést élőben. Szóval így az élő közvetítéseken gondolkodom, ezt valahogy majd le kell menedzselni, hogy tényleg ne menjen a család rovására se a dolog, de így elég erősen hajlok rá. Meg azért őszintén bevallva ezért nagyon-nagyon kényelmesen egyszerű így kontentet gyártani. Így van. Még hadd mondjak csak annyit, hogy itt láttam egy kommentet, hogy Hearthstone film kell, az egy durva animációs film lenne, csak szeretném mondani, hogy Gul'dan és Anduin volt a két egyik főszereplő. Anduin benne volt a... Aha. Anduin? Aha. A Warcraft filmbe? Aha. Az szép, és ilyen csecsemőként, vagy hogy? Nem. Nézd meg! De ez lehet nem az az Anduin. Jó, oké, okay, jó, oké. Okay. Jó, kapcsoltam. Jó, úgyhogy na, én most így az élő közvetítéseken gondolkodom. Akit meg érdekel, hogy milyen videó várható, az nézzen fel a Trello oldalamra. És ott általában vezetgetem a dolgokat így előre, pár nappal, héttel előre. Hát sajnos így pár hét múlva nem lesz No Man's Sky, de majd augusztusban. Semmi baj, addig lesz időm overwatchozni. Igen, pontosan. Én már nem, egyébként mindenki tartsa szem előtt, hogyha később jön ki, jobb lesz. Vagy lesz. Lehet, hogy még nem is létezik a játék. Csak nem verik bevallani. Lesz. Mi viszont létezünk jövő héten is. Köszönjük szépen a figyelmet, és köszönjük szépen a moderátorainknak is az aktív részvételt. Találkozunk jövő héten, ugyanitt, ugyanekkor. Sziasztok! Sziasztok! Beakadt a kezed? Be... Ha ha ha ha.